السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ، آج 4 دسمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 71 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ ایشو جو ایک ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بون آف کنٹینشن بنا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا. اور ٹیکنالوجی نے جہاں کہیں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں تو بڑے لوگوں کو ایکسپوز کر دیے، ہر اعتبار سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرم تھے لیکن سورت الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادم مچ گیا. این ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے خود تھوڑا سا اونچا پڑھا ہو، لیکن وہ اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ویسے سرگوشی میں تھے، لیکن وہ آواز باہر آئی. اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے. کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے. اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی صحیح صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی. سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبا تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فقہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے. وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں. میں بلو ایریا کی مسجد میں 8 سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا ہے. اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے, اور انہوں نے تو آئمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں. وہ بندہ انکاری ہو گیا, وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی, آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے, لے کے آئے حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں. پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں, تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے. یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے, لیکن جب صحیح احادیث آ جائیں تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی. اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی. اور اس کو ایپیکس پہ بچایا امام بخاری اور امام مسلم نے, انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا, سب سے اختلاف کیا. اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جبکہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہ کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں, جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں, اور شاہ ولی اللہ دہلوی یہ لکھ کے گئے ہیں, لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا, انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے, ایک ریڈی مان بھی دیکھ رہا ہے, ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے, ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہے وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا, یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا آزمائش. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں, اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی. تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو, کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں ان کے نظریات ہیں انہیں آگے لے کے آنا ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ واقعی ایک نمبر ہیں. اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں, یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں. مان لے کے غلطی ہوئی ہے, ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آئمہ اکرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے, اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے, یعنی یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے, انجانے میں شیطان بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے داخل ہوا ہے. اب وہ ان کے اندر حمیت, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے, اس کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں, جامعہ ترمذی میں ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم تائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی, ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے ادیب نے حاتم, وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فارم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرائم کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا، تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں، رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی، نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا، یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو نا، دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ مار رہا ہے یا سچ پہ کہہ رہا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہاں تو کسی نے کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا. تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. اور ڈگری ان کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے. یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی. اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ان نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں. جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی. سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے. نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں. سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، زہر کے چار فرض پڑھنا بھی سنت ہے. سنت مانا طریقوں. تو اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شورے، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے، پوری امت، صرف فقہ انفی، فقہ شافی نہیں، پوری امت. اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا، اور نہ کرو تو بہتر ہے، ان اٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا. تو اس میں اہل سنت کا منج پتا چل گیا، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجماع، اور پھر اجتہاد. جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی تو قرآن و سنت ہے. اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنی نشانی بنائی ہوئی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں چار تکبیرات کہا کرتے تھے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں پانچ تکبیرات بھی کہا کرتے تھے. یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، چار تکبیرات بھی اور پانچ بھی. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جنازے میں پانچ تکبیرات ہوئی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں پانچ تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو. اہل تشیع تو پانچ تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً چار تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں. ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ پانچ پہ بھی عمل کرتے ہیں، چار پہ بھی عمل کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے. ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت. ویسے نماز میں ہے ثنا، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، عام نمازوں کے لیے. جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورت ملانا ہے. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے. ان کا بنایا ہوا دروش شریف نہیں، جو بخاری مسلم میں ہے درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں کافی ساری آئی ہیں، ایک تو مشہور دعا ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مشکات میں موجود ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. یہ پوری دعا عام مسلمانوں نے یہی والی یاد کی ہوئی ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ صحابی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا تو آپ نے میت کے لیے دعائیں فرمائی، اور ظاہر ہے تھوڑی بلند آواز سے کی، تو صحابہ کرام نے وہ یاد کر لی دعائیں. وہ تو کمال کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اسے بخش دے، اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اسے اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما. بڑی رکت انگیز دعا ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ یہ ساری احادیث ڈسپلے کر دیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ میں نے دعائیں سنی نا تو میں نے تمنا کی کہ کاش آج اس میت کی جگہ میری میت رکھی ہوتی اور اللہ کے نبی مجھ پہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. اگر پانچ تکبیرات ہوں گی تو پھر چوتھی کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہوگی، اور پانچویں تکبیر کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے. اور سلام دائیں طرف پھیرنا سنت ہے، عرب سارے ملکوں میں دائیں طرف پھیرا جاتا ہے. یہاں پہ اہل حدیث تھوڑا سا وہ انفیوں سے ڈرے ہوئے تھے، اب کچھ ان کو عقل آئی ہے، انہوں نے ایک طرف شروع کیا، ادروائز میجورٹی ابھی بھی دو طرف پھیرتی ہے. سنن کبری البیہقی میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. دو طرف سلام پھیرنے والی حدیث جو ہے اس میں تدلیس کا بھی ایشو ہے، ضعیف راوی بھی ہے، اور بھی ایشو ہے. اور جو ایک طرف سلام پھیرنے والی حدیث ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخی کا قول ہے جس کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں وہ ان کے پوتا شاگرد ہیں، ان کی مسند پہ آ کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی. اچھا وہ پہلی بات پہ تو حنفی عمل کر رہے ہیں، سجدہ صاحب کے تو پانچ طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے حنفی کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، تابعین تھے ہم اسے غلط نہیں کہتے. لیکن جہاں سے وہ لے رہے ہیں اس میں موجود ہے کہ صحف میں ایک سلام ہے، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے آپ نے اور پھر دو سجدے کرنے ہیں. جو بعد میں آپ دو سلام پھیرتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے ہوتے ہیں، اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. اچھا آدھی انہوں نے بات لی ہوئی ہے کہ وہ سجدہ صاحب اس طریقے پہ کرتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرتے ہیں. تو پوری آپ روایت لیں، اگر کوئی دو طرف بھی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، تابعین سے ثابت ہے. البتہ نبی علیہ السلام کا جو سنت طریقہ ہے وہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، یعنی یہ عام نماز اور نماز جنازہ میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے. عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں، آپ میں سے اکثر لوگ حج عمرے کے لیے بھی گئے ہوں گے، ہر نماز کے بعد وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں اجتماعی، اور ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں اور سرن پڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے جہرن بھی نماز جنازہ ثابت ہے، لیکن آپ کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہی ہے. سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سرن نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جس طرح زور اور عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے نا اس طرح، لیکن آپ جارن بھی بعض اوقات پڑھاتے تھے، وہ تعلیم کے طور پہ بھی ہوتا تھا اور جواز کے طور پر بھی، دونوں طریقے سے ثابت ہے. جس طرح اہل حدیث تو عموماً ایک طریقے کو فالو کرتے ہیں، انفی بھی خاص ایک ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں. اہل حدیث کے پیچھے آپ جنازہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے آپ جنازہ پڑھ کے نکلے، اور دیوبندی اور بریلوی علماء جنازہ ان کا ہوتا ہے تقریباً 40 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد 5 منٹ کی دعا ہو رہی ہوتی ہے. بریلوی دعا کرواتے ہیں، دیوبندی اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ جی 3 دن بعد یہ ہوگا اور 5ویں دن یہ ہوگا اور فلاں چیز یہ ہوگی. حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی، بلکہ میت کو قبرستان لے کے جانا ہے، اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. وہاں پہ سنت ہے. اور وہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کی وہ رکت انگیز حدیث بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اینڈ پہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جوابات دے سکوں. یعنی 2-2.5 گھنٹے قبر پہ بیٹھنا دفنانے کے بعد، یہ بھی سنت ہے. ظاہر سنت صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ سنت اور دین کی کیٹیگری میں فال کرے گی. تو وہ دعا وہاں پہ آپ نے جا کے کرنی ہے. تو یہ نماز جنازہ کے بارے میں عموماً کہ یہ ایک متس مشہور ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اسی طریقے سے حنفیوں میں آپ دیکھیں گے، وہ انہوں نے ایک چیز پکی پکڑی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ صرف جنازہ گاہ میں ہوگا یا گراؤنڈ میں ہوگا، مسجد میں نہیں وہ پڑھنے دیتے. ایون کئی مسجدیں ہیں نا، تو مسجد کے باہر وہ میت رکھ کے نا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں پڑھتے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمومی سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے جنازہ گاہ یا عیدگاہ میں پڑھنی ہے نماز جنازہ، بخاری مسلم میں احادیث ہے. لیکن سرکار مسلم شریف میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے، فاتح ایران المتوفہ 56 ہجری، جو قادسیہ میں حضرت عمر نے جنہیں امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اور یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں فوت ہوئے، ان کے بعد دنیا میں کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا. بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو. اب حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی شریف کے، تو میت مسجد میں رکھنی پڑ رہی تھی، اور اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہاں لا کے اسے رکھو میت کو. تو بعض لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بدری اصحاب کا نماز جنازہ اس کے اندر پڑھا ہے، اور تم میں بعض لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس حدیث سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. عموماً جو یہ عورتوں کی ممانعت کی جاتی ہے نا، وہ بے صبری کی وجہ سے، نماز جنازہ کے ساتھ نہیں وہ جائیں گی لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں، عرب میں تو پڑھتی ہیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں مسجد میں. اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ درست بلکہ سنت ہے. اور تیسری ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں نا، اور قرآن و سنت کو کم فہمی کی وجہ سے اگنور کرنے والے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی موجود تھے. ظاہر ہے وہ بریلوی جو بندی تو نہیں تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے، ظاہر ہے نیو مسلم ہوں گے، انہیں چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا، اور اما عائشہ نے ان کی سلام اللہ علیہا اصلاح فرمائی. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو متس مشہور ہوئی ہوئی ہیں نا عجیب و غریب قسم کی عوام الناس کے اندر، وہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ آپ نے سنت طریقے پہ کس طریقے سے نماز جنازہ کو ادا کرنا ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی آتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ وہ ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین بھی کرتے تھے. یعنی آپ نے جتنی تکبیرات کہنی ہے نا، تو اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے، نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، قیام کی حالت میں جب بھی تکبیر کہی جائے گی نا، تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یہ اصولی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے جب بھی تکبیر کہتے تھے نا، تو رفع الیدین کرتے تھے. کوئی بھی تکبیر ہوتی تھی, چاہے وہ عیدین کی ہو, چاہے وہ جنازہ کی ہو, ایون وتر کی دعا سے پہلے بھی اگر آپ تکبیر کہیں تو آپ رفع الیدین کریں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں, تو یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز جنازہ پڑھنا یا ہاتھ کھول کے, وہ عام نماز میں بھی دونوں طریقے سے سنت ہے. میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی جنہیں سارے ہی بابا مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا, انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں, اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے, ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, اور پھینکتے کہاں ہیں؟ دیوبند اور بریلی میں جا کے. اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو, اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا. نیا نہیں لے کے آیا سرکار, یہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہیں. تو دیکھیں سرکار, پھر اللہ نے تو اڑے بلا کیڑی چھڈی ہے. ہاں, جڈی گمرائی سی نا اڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ آپ یہ دیکھیں, یہ جب کبھی گمرائی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلند ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پلیٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا, ملک کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے, تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو ہم ان کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیں, اپنی اصلاح کریں. اور جو آپ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, اور کئی جگہ پہ واقعی آپ لوگوں نے اپرائٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. مثلا فقہ حنفی کے 3 بڑے مسائل ایسے ہیں جو جس سے وہ خود رجوع کر چکے ہیں. نمبر 1, مدینے کو حرم امام حنیفا رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے, فقہ حنفی والے مانتے ہیں. بخاری مسلم میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے. نبی علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا, میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ, مدینے کے مد میں برکت عطا فرما, اس کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹس کے انسٹرومنٹس ہیں جس طرح کلو گرام اور لیٹرز ہیں. اے اللہ, مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر دے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. کتنی دعائیں آپ نے فرمائی. تو آج بریلوی, دیوبندی, حنفی جو ہیں وہ مدینے کو حرم مانتے ہیں. دوسرا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں, وہ الموتا امام مالک میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا, حالانکہ اب سب رکھ رہے ہیں. بخاری کو چھوڑ کے باقی جو 5 کی 5 کتابیں اہل سنت کی, مسلم, ابوداؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال کے روزے اس نے رکھے, اور پوری زندگی رکھتا رہے تو پوری زندگی کے روزے. اس میں آپ کی مرضی ہے کہ وہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھ لیں یا ساتھ ہی شروع کر دیں, جب آپ کا دل کرے آپ نے اس ایک مہینے میں وہ 6 روزے پورے کرنے ہیں. تو حنفیوں نے یہ ان کا مسئلہ چھوڑ دیا. امام حنیفہ جو ہے عقیقے کو زمانے جہلیت کی رسم مانتے تھے, جبکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرو. ترمذی, ابوداؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک کرو. بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, خون بہاؤ. خون مانا ہے نہیں پوری جان دینی ہے آپ نے, یہ گائے میں اسے نہیں ڈالنے, بکرا یا بکری. تو یہ تین مسئلے ایسے ہیں جو چھوڑ دیے انہوں نے. باقی یہ جو کسی کو وہم آ جاتا ہے نا, یار وہ اتنے بڑے بزرگ سے کیسے بات چھپی رہے گی, اور چھڑ دے, ان سے بڑے بڑے بزرگوں سے باتیں چھپی رہ گئی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر امیر المومنین ہے, ان کے دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسان جو ہیں وہ انہیں نعتیہ شعر سنا رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے, کہا کچھ نہیں صرف دیکھا, اور ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعتیہ شعر سناتا تھا. حضرت عمر کا اتنا رعب ہے, اور دیکھیں حضور کے اسٹوڈنٹس کتنے دلیر ہیں. یعنی یہ وہی ہے, یہ شاعری کوئی نہیں, ہاں یہ وہی ہے. ہاں تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے, انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف حضرت حسان سے نعتیہ شعر سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے, جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی تھی. وہ ایدناہ بروح القدس. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا کہ یہ اسی صورت میں جب قرآن و سنت کے انڈر ہو, جہاں کی مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوگی تو میں رجوع کروں گا. دوسرا اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی حدیث چھپی ہو سکتی ہے, حضرت عمر سے بڑا کون تھا. تو اگر حضرت عمر کو حدیث نہیں پتا تھی تو امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو اس میں کون سا مسئلہ ہے. اور تیسرا, حضرت ابو ہریرہ کو حجت مانتے تھے حضرت عمر, لہذا وہ جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ ان کی حدیثیں قبول نہیں کرتے تھے, یہ بالکل غلط بات ہے. ویسے الگ سے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. ایک اور مثال, وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں. حضرت ابو ہریرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 30 سال میں نے کیلکولیٹ کیے, کیونکہ اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا, اور مروان بن حکم حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ بنا. حضرت عائشہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. یار اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے, سرکار تواڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. دیکھو کیسا یونیورسل جملہ آپ کو دیا ہے, ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں, ان سے بھی تو رہ گئی نا ایک بات, اوور لک ہوگی. اس طرح کی کئی ایک مثالیں, میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کروا دیا, جسے شوق ہے نا, مسئلہ 197 اماموں کی, 4 اماموں کی تقلید اور اماموں کی گستاخی کا الزام. بھائی اماموں کی گستاخی تو آپ لوگ کر رہے ہیں, اماموں نے کب کہا ہے کہ آپ انہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ پوجنا شروع کر دیں. انہیں تو اپنی آخرت کی فکر تھی, انہوں نے کب اس طرح کی تعلیمات دی ہیں. یہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ غلط چیزیں منسوب کر دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کو نبی الاسلام نے امیر بنا کے بھیجا, کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا, اور اس امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ, اور جب خوب بھڑک گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کودو. تو وہ انفی ہوتے تو شاید کود ہی جاتے ہیں, ویسے نہ بھی نہیں کودنا, ایک گالی کر دیں تکلیف دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, تو پھر ہمیں آگ میں پھینک رہے, تو ہمارا امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ جب نبی الاسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک جرت دکھائی ہے، کئی ایک معاملات میں پہلے بھی انہوں نے جرت دکھائی ہے، یہاں پہ بھی جو انہوں نے جرت دکھائی ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک بڑا بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک چیز موضوع بحث بن جاتی ہے، لوگوں کے دماغوں کی گرہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے نہیں اسٹیڈیم سے باہر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور تجھے فل ٹاس مارو پاوے یارکر مارو، میں اوور پچ بنا لینی ہے، ہاں کچھ شے آوے صحیح، کیونکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ لوگوں تک بات پہنچانے کا۔ اور آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کے اصلی چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک مفتی جس کے اکثر اسکینڈل عورتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ملتان کا نام لیے بغیر اس کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں اس نے کہا یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس نے بڑے بڑے گندے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بات ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور باقی امت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر ایک فرقے کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی ایک مسئلے میں فقہ حنفی سے ذرا سا ڈیویٹ کرے تو اس کے اپنے علماء اسے شیخ الاسلام سے نہیں اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، تو سرکار مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے قبول کرنا ہے؟ لہذا جہاں کہیں آپ کو کوئی وہم ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے، نا، ایک کہانی ختم، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ اتنی کمپرومائز کافی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد الگ نہیں بناتے، انہی کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندہ ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کے ساتھ اتنا کمپرومائز کافی ہے۔ باقی آپ کہیں کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ ہاں، اکٹھے ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا فرقہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ ویسے تو کہتے ہیں نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، گمراہ ہی مر جاؤ۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر قادیانی ہو تو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑ، نہیں نہیں ہوتے آئی گمراہ نے سرکار، تو آپ کے بارے میں بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ اعلی حضرت کے قربان صدقے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں آپ لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ یہ کفر سے بھی آگے احکام شریعت میں اعلی حضرت فاضل بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، 101 سال ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلی حضرت کا وہ 100 سالہ جشن اعلی حضرت بھی منایا ہے۔ انہوں نے احکام شریعت میں جو فتووں کی ان کی کتاب ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے، خود فتوے لکھے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ذبیحہ ہے وہابیہ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے تو وہابیہ کا پوچھا، سن پھر، دیکھ آج ہم ہر چیز کھول کھول کے تجھے بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث وہابی ہو، رافضی شیعہ ہو، قادیانی ہو، نیچری ہو، نیچری وہ کہتے ہیں یہ جو سر سید احمد خان کے ماننے والے جو نیچر میں بلیو کرنے والے، وہ ساروں کا ذکر کر، انہوں نے کہا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب کافر نہیں، اس سے اگلی بات کہ یہ واجب القتل ہیں۔ ویسے اعلی حضرت سے مجھے اختلاف ہے، مرتد تب ہوتے جب یہ بریلوی چھوڑ کے ادھر آتے، مرتد کہاں سے ہوئے ہیں وہ؟ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ اچھا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ، اہل حدیث، دیوبند، شیعہ اور قادیانیوں سے بہتر ہے۔ یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی اتحاد امت کر لیں گے، بھئی بڑے نکال کے گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو حسام الحرمین میں حرمین کی تلوار کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، علماء دیوبند کے۔ اور جو بندیوں نے پھر اپنی روح راضی کی المحنت المفند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم، تو ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے اوپر چار نہیں پانچ تکبیریں پڑھیں، ایک مجلس میں انہیں تین طلاقیں دے کے ان سے جان چھڑا لیں، یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ صلوا علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد اجمعین الى يوم الدين. اچھا ایک اور ایشو ڈائریکٹلی تو وہ اس طریقے سے میں نے اسے ایڈریس نہیں کرنا تھا, لیکن چونکہ ہماری کئی ویڈیوز کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے سٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے, انتہائی شرمناک اور حیا سوز قسم کی, اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے آپ اس پہ بولیں. میرے بھائی میں کیا بولوں, یعنی اتنی حیا سوز سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا بھی میں تو اپنی آخرت کی بربادی کا سبب سمجھتا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس قسم کی گفتگو ہم چلائیں یا میں انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اس حوالے سے. میرا خیال ہے ان کے اپنے فالوورز کو بھی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے, میں کہتا ہوں اگر پریکٹیکلی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک چیز عمران خان صاحب کے اوپر تھوپی کہ ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں, مجھے وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی. اگر سپوز کوئی کہتا بھی ہو, اس میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا کے اندر, اور جب وہ لوگ پکڑے گئے جو اس کے سہولت کار تھے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا کہ ہم ان سے متاثر ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کے مودی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی, انہیں غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں, ان کے لیے تو بہتر ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, اس طرح کی جو جہادی سو کالڈ تنظیمیں ہیں انہیں کبھی پروموٹ نہیں کیا. ہاں وہ ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, اس سے اگر کوئی بندہ امپریس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اپنی مرضی سے لیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو کل کو میرے کھاتے میں بھی کوئی بندہ ڈال سکتا ہے. ہمارے لاکھوں اسٹوڈینٹس دنیا میں موجود ہیں جو غلط زندگی چھوڑ کے قرآن و سنت کے منہج کے اوپر آئے ہیں, اب وہ اس منہج پہ میری ویڈیوز کی وجہ سے متاثر ہوں اور کل کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں یا میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں تو میرا کیا لینا دینا, اور ان سب کو چھوڑ دیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں نے کیا کیا باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں, ان کے اپنے ماننے والوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے نبی الاسلام کی طرف منسوب کر دیا ہوا ہے علماء کرائم نے, مجرم علماء نے سو کالڈ, تو اس میں نبی الاسلام کو تو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی مسلمان یورپ اور امریکہ میں جا کے شراب پیتا ہے تو اس کی بنیاد پہ نبی الاسلام کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا, آپ کی تو تعلیمات میں شراب حرام ہے. اسی طریقے سے دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو, اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے. اب اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی قدغن بھی ویسی نہیں لگ سکتی, ٹی وی چینلز کے اوپر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے, سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ویڈیوز پھر واٹس ایپ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے پبلک میں عام ہوتی ہے, بے حیائی پھیلتی ہے. اور میں تو اس کے اوپر وہ آیت مجھے اب ضمناً یاد آ گئی سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ارشاد فرمایا نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں بے خبری میں کتنا بڑا تم کام ڈال رہے ہو۔ اور اس میں میں کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا، عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فی میل ہیں نام لیے بغیر، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی، انتہائی شرمناک حیا سوز، میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی۔ یہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں، میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے انہیں آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے، حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عمران خان صاحب نے جتنی مس ہینڈلنگ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے تو سارے جلسے، ساری میٹنگز، سارے بیانات اس قابل ہیں کہ ہم پیرلل میں ایک چینل کھول لیں جس کے اوپر ڈسکشن ہی یہ ہو، لیکن میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا۔ جہاں کوئی بہت کریٹیکل ایشو آ جائے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مذہبی طور پر، جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا، تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا، خواہ وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا، تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا، اور ابھی ایک لائیو سیشن کے اندر میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں۔ مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں۔ نبی الاسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے، ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے، لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں، کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے، کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر، اور دوسروں کو ونریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں، اور آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کل کو یہ آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، 2017 میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کی اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے امام آمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، سبا سنابل، اور وہ چھاپتے آ رہے ہیں۔ لاہور سے وہ سارا دھرنا شروع ہوا، حالانکہ لاہور میں ہی پرنٹ ہو رہی ہے وہ کتاب، اس کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں، یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں۔ ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے، جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اشرف علی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اور غلام اور قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر، اسے بھی کفر سمجھتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کرو، پھر ختم نبوت کا نام لو۔ خیر، لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا، اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے۔ وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے، نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا، اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے اور عوام خوش ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر، اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہیں، یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اس نے مرنا نہیں ہے، ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. دیکھیں یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے ہمارے ٹیکسز کے پیسے, ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے, ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکے اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آ کے فٹ ہو گئے. آسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی, خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر. اس وقت تو لوگ بگلے بجا رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یوز کیا گیا تاکہ پی ٹی اے والے ناراض نہ ہو, بہرحال وہ آڑ تو لی ہے نا. خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہیں بہرحال, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے. آپ اگنورنس اسے کہہ سکتے ہیں, توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں. وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں. اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. ہاں اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا نال, اتھے سٹے گا نا پانی بھی نہیں ملن لگا. یقین کرے مطلب ترس آتا ہے, اب یقین کرے ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی, اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو طویل قبلہ کروائی ہے نا اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے. اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اس سے کوئی کریٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی یہ جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھئی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں, ہم سے سبق سیکھیں, دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا ہے؟ یا کوئی نان سٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لیے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ, علمی میدان میں مقابلہ کریں. اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی, سید آصف منیر صاحب, اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں, سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے. نا نا نا نا نا, اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں, آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں, اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے, انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے, صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے, کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر, جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو چنگے نیوٹرل ہوئے ہو, کالا بھی کر دو لوگوں نو, کال تے ہونے بلائی جے. اچھا جی, اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا؟ وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا, سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے, صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں, جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں, ظاہر ہے وہ. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ فوج ہو, جوڈیشری ہو, پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ, وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا, ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر. تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشنز کرتے ہیں, چند ایک لوگ, ہزاروں لوگ تو بےچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں, ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے. آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے لیکن وہ ظاہر ہے پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں, پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے. پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے, اٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے, بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں, کتنی مشکل زندگی ہے. رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا, ہر دوسرے دن وہاں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ذرا پہاڑوں کے اندر وہ ساری کی ساری سٹوریج ہوتی ہیں. ان بچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ, یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں. وہ بےچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے, تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں. اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار, بس جو صحافی آپ کے اوپر کریٹیسزم کرتے ہیں نا, انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, لا کے آتش بڑھا دیں گے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں, آپ انڈو کریں سر, جس بات ہی نہیں. لیکن یہ ایکٹیویٹی کوئی کرتا نہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں, اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں, نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے, ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے. یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. تو بات شروع ہوئی تھی اس سے, وہ حیا سوز سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے ضمناً بیچ میں یاد آ گئی, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا, اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. اس سے آپ دستبردار ہوں, آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولیٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں, چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو الگ کر دیں, نہیں یہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہیں کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ میں مولویوں والا نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا کام نہیں دین کا کام کریں, دین کا کام کریں ضرور, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئیں بیچ میں. دین سکھائیں ضرور سکھائیں, پھر اس پہ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نہیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو ساروں کے لیے, اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے, اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی انجینئر صاحب جو ہے نا عمران خان کے مقلد بنے ہوئے ہیں, اسی ویڈیو کے نیچے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی دیکھو جی یہ جو ہے یہ بھی لفافہ صحافیوں میں شامل ہو گئے ہیں. میرے بھائی میرے کیا لینا دینا, یہ مر کھپ جائیں گے, ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہماری یہ جو لیگیسی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی, ان کا کوئی ہمارے سے مقابلہ ہے؟ امام بخاری امام مسلم نے جس دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اس دور میں مسلمانوں کا سلطنت عباسیہ کا حکمران کون تھا؟ کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کو نام بتا جائے. اور امام بخاری امام مسلم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. امام بخاری تو بڑی قسم پرسی میں فوت ہوئے ہیں, ان کو سارے جانتے ہیں, ان کی لیگیسی باقی ہے, ان کی اولادوں نے نہیں چلائی, اللہ نے انہیں روحانی بیٹے دے دیے. چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وقت گزارا تھا, ان کی لیگیسی چل رہی ہے. بنو عباس کی حکومت جو تین براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی, اس خلیفہ کا نام بھی کسی کو نہیں آتا, آگے تو چھوڑ دیں. سرکار اس پلیٹ فارم کی جو لیگیسی ہے نا, وہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. ہمارا کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ نہیں بنتا, تو پولیٹیکل لیڈر تو چھوڑ دیں, وہ تو شاید کوئی نہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھار کوئی برسی آ جائے گی تو کوئی ایک اچھا روشن کر لے گا, وہ بھی کوئی چار لوگ نہیں. لیکن جو مذہب کی لیگیسی ہے وہ ایک ایک گھر میں دل کے اندر اترتی ہے اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے. الحمدللہ. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. نہیں جی, اب آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز جو آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں, میں ایک ایک کر کے اسے شروع کرتا ہوں. میری والدہ کی وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کل شریف کروائیں, کیا میں اس میں شامل ہوں؟ یار شکر ہے ابھی آپ کی والدہ زندہ ہے. انہیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی تین بیٹیاں جوان شادی شدہ بچوں والی رسول اللہ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے خود جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے, کسی کا کل تیجا چالیسواں نہیں کروایا. تو اپنی والدہ کو یہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو رسول اللہ نے کیا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ, یا وہ کروں کہ جو آپ سے چندے کھانے والے مولویوں نے چیزیں جاری کی ہوئی ہیں, یہ آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ مر کے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے ہی آخرت میں اپنا مقدمہ لڑنا ہے نا, تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جھٹکے والی بات کیا کریں. لوگوں کو قرآن و حدیث تو تب بتائیں گے جب ان کو کوئی سینس ہو. ان سے انہی کے لیول کے اوپر آ کے آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں نا میں نے کتنی زبردست بات کی ہے. جب یہ انہوں نے جلسے جلوسوں کی بات کی تو میں نے ایک سمپل سوال کیا کہ یار مولا علی علیہ السلام پانچ سال تک خلیفہ رہے ہیں, ساڑھے پانچ سال, کوفے میں کم از کم پانچ ربیع الاول کے جلوس تو انہوں نے نکالے ہوں گے, تو مجھے وہ ڈیٹا چاہیے کہ جو ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا حضرت علی کے دور خلافت میں, یعنی حضرت ابو بکر کو اگر نہیں پتا چلا تو حضرت عمر کو پتا چل گیا, حضرت عمر کو نہیں پتا چلا حضرت عثمان چوتھے خلیفہ راشد تک, اور وہ خلیفہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا, کوئی دین کی چیز چھپی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے جو کوفے میں جلوس نکالا میلاد کا, اس میں مہمان خصوصی کس کو بناتے تھے؟ وہ پانی کی سبیل کے اوپر عمار ابن یاسر کی ڈیوٹی ہوتی تھی یا حسن ابن علی کی ہوتی تھی؟ ہاں جی بتائیں نا. اور لنگر وہاں پہ مالک اشتر تقسیم کر رہے ہوتے تھے یا حسین ابن علی تقسیم کر رہے ہوتے تھے؟ آپ یہ باتیں بولنا شروع کریں, ان کی بوتیاں دیکھیں. اردو تو نہیں سی ہوندا جی. اچھا اردو نہیں سی ہوندا, ہوں جو نہیں کرتا وہ گستاخ ہویا, جڑا کر رہا وہ گستاخ ہویا, جڑا نہیں کر رہا وہ گستاخ ہویا. ہم آپ کو گستاخ نہیں کہتے لیکن کم از کم ہمیں تو نہ کریں. یہ جو آپ کی بوتیاں لٹکی ہوئی ہیں نا, اب اس طرح جو بات سمجھ آتی ہے, تو اس میں اپنی والدہ کو اس طرح بات بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی تین بیٹیاں فوت ہوئیں, سیدہ زینب, ام کلثوم اور سیدہ رقیہ علیہم السلام اجمعین, اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا, خود دفنایا, نہ کسی کا مزار بنایا نہ کسی کا کل تیجا چالیسواں. ہاں رہ گیا اسال ثواب, وہ تو قرآن میں حکم ہے سورة الحشر کی آیت نمبر 10 میں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ قبرستان جب بھی جائیں آپ نے دعا مانگنی ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو سب کچھ کرنا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی آ چکی ہے، ایک بہت پہلے بھی تھی، مسئلہ 74، ایک سال ڈیڑھ پہلے بھی ریکارڈ ہوئی. اس میں میں نے ایک ایک حدیث، الحمدللہ سینکڑوں احادیث اس میں آ رہی تھی، کئی آیات، وہ ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروایا تاکہ کسی کا وام نہ رہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا ایصال ثواب. یہ تو محاورہ ہماری پنجاب کی یعنی لینگویج کے اندر بن چکا ہے، تو میری کیڑی قبر پکی کرا دینی ہے، تو کیڑا میری قبر تے آگے دیوے بالنے نے. جی نہیں بالنے، ہوں دس رہے ہیں، نہیں بالنے نہ پکی کرانی ہے. ہاں، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اچھا دیکھیں، یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یار اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دھمکی جو ہے وہ آپ کا ایمان ہی خراب کر دیتی ہے، حالانکہ صراحتن وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو یہ حدیث نہیں یاد آتی کہ میں نے تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کو نبی الاسلام نے امیر بنا کے بھیجا، کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور اس امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ، اور جب خوب بھڑک گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی، اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کودو. تو وہ انفی ہوتے تو شاید کود ہی جاتے ہیں، ویسے انہیں بھی نہیں کودنا، ایک گالی کر دیں تکلیف دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو پھر ہمیں آگ میں پھینک رہے، تو ہمارا امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ جب نبی الاسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. میں دودھ نہیں بخشاں گی تو داڑھی رکھ لی، ہاں تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تیرے دودھ کی کیا اوقات ہے. ماں باپ کی قدر اللہ کی وجہ سے، اللہ نے حسن سلوک کا کہا ہے، ادروائز جو جانور کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے نا. میں کہتا ہوں نہیں کتنی دلیری کرتا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ احسانات گنواتا ہے. ہاں آپ ایبسولوٹلی گنوائیں، ماں باپ کا حق ہے، ان سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں. قرآن میں کم از کم 4 جگہ پہ توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ پوری دنیا میں میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں. پوچھا اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. یعنی پہلے 3 حق ماں کے اور چوتھا باپ کا، یہ تو مطلب اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. قرآن میں اوف تک نہیں کہنا، لیکن اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کی بات کو ماننا، پھر ایک کافر اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ صرف نعرے لگانے کے لیے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، فجر کی نماز قبول نہیں ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، حجاب کرنا قبول نہیں ہے، لوگ آرتھوڈاکس کہیں گے، تو پھر کیا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کس نبی کو مانا ہے؟ کس اللہ کو مانا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو. تو یہ اپنی اماں کو بتائیں کہ جی ہوں گل بد گئی اما جی. اور یہ کوئی لحاظ نہ کیا کریں، یہ چھوڑ دیں کہ جی ابھی دل رکھنے کے لیے کوئی بات کر دوں، کیوں آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ کسی چھوٹے بچے کو اس کا دل رکھنے کے لیے ایک تیز چھری ہاتھ میں پکڑا دیں گے، آپ غصے سے بھی چھیننی پڑی نا اسے، ایک لگانی بھی پڑی چھینیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نقصان کر بیٹھے گا. اور دین کے معاملات جو آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے اس کے معاملے میں آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہاں احترام کے دائرے میں اور ایک طریقے سے بات کنوے کریں. کہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو رسول اللہ نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا. بس جو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ان کے مرنے کے بعد. ایک عالم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق. ہاں اس کے اوپر جی میری تفصیلی ایک گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے اور دو مجالس پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے ایک ایک رخ کے اوپر بات کی ہے اور پورا فضائل مال کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے ان احادیث کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ وہ چند دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. اس دن خاص بکرے جہاں میں داخل ہوا تھا اور بائی چانس میں آگے بیٹھا تو وہ پہلی پرچی وہی آ گئی ہے, دوسری پرچی تھی. شروع ہوا کرتے کرتے ایک گھنٹہ, ٹھیک ہے, وہ کبھی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر, لیکن وہ میں تو بولتا ہوں بعد میں پڑ جاتی ہے مصیبت جب حوالے لگانے پڑتے ہیں. ویلیو ایڈیشن تو بہت ہے اس میں, آپ کو پتا ہے. تو حوالوں کے بغیر ہم نہیں اپلوڈ کرتے, اسی لیے بعض کا دو دو تین تین دن کلپ نہیں آتا. کلپ کیا, ایک مجلس میں اتنے کلپ ہوتے ہیں کہ روزانہ دس کلپ بھی ہم اپلوڈ کریں ختم نہیں ہوتے. لیکن اس میں سے نکلنا کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا دیں آپ کو, ستھرا دیں تاکہ طبیعت صاف ہو جائے کسی کی. اب رات کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے طبیعت صاف ہوئی ہے نا, ایرفائدین کا حکم کتنے لگے ہے وہ پتا لگ گیا کتنے لگے ہے. دیکھو نا ایک ایک چیز کے حوالے لگائے ہیں, جو ایک بار دیکھے اس کی طبیعت صاف ہو گئی. یار واقعی بالکل ایک پورا, جس طرح انجینئرنگ میں ایک معاملات چلتے ہیں پورے میتھمیٹیکل ماڈلس کے ساتھ, ایک پورا کام ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر پانچ دفعہ سبحان قدوسن پڑھنا, پھر تشہد میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنا, پھر سجدے میں دوبارہ جانا, اس کی شریعت ایسی ایک کتھو کڈیا جائے سرکار بہ گئے. یہ شریعت حیثیت جنہیں لکھے وہی بیان کریں, میں تو کدھر نہیں پڑھیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو. لیکن سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے, اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے. دو جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نے دعائیں مانگنی ہے, ایک تشہد, بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, جتنی بھی سنت دعائیں آئی ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ پڑھیں. اور دوسری جگہ ہے سجدہ, اور وہ دعا بھی آئی ہے بخاری مسلم میں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جب وہ آیت نازل ہوئی نا, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ کے نبی فتح آ چکی ہے, لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں, اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں. یعنی اس میں خبر آ گئی تھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, تو جس طرح کسی کی لائف کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ نبی الاسلام کی عبادات کافی کمپرومائز ہو گئی تھی جہاد اور قتال اور تبلیغ کی مصروفیات کی وجہ سے. ظاہر ہے کہاں مکے کی پوری پوری راتوں میں کھڑے ہو کے قیام کرنا, اور کہاں مدینے میں جہاد اور قتال کی تکلیف اٹھانا, پھر آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, تو وہ چیزیں کمپرومائز ہو گئیں اور نبی الاسلام اس کا گلٹ فیل کرتے تھے. لیکن ٹیکنیکلی جو نبی الاسلام کام کر رہے تھے وہ اس کام سے افضل تھا جو رات میں اکیلے کھڑے ہو کے کوئی نوافل پڑھتا ہے. وہ رات کا قیام ہے, سرکار دن کا ایک قیام ہزاروں راتوں کے قیام سے افضل ہے جس میں آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سنا. یعنی وہ سورۃ المزمل میں رات کا قیام تھا, سورۃ المدثر میں دن کا قیام آیا. وہ ڈومیننٹ تو دن کا قیام تھا اور اسی سے پھر اسلام پھیلا ہے. پھر بال حضور کو پھر تسلی دی گئی کہ اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح کریں, حمد بیان کریں, استغفار کریں. تو اما عائشہ کہتی ہیں پھر نبی الاسلام, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اپنے رکوع اور سجدوں میں تسبیحات میں پڑھتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تینوں حکموں پہ عمل ہو رہا ہے, تسبیح بھی, حمد بھی اور استغفار بھی. اس کے علاوہ بھی آئی ہیں, سبوح القدوس رب الملائکت والروح جو آپ نے لکھی ہے, اور مسلم شریف میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی, رکوع میں سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ بھی تین دن میں پڑھے، ساتھ یہ بھی پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اور اسی کو تین بار پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. لیکن یہ عام سجدے جو ہے نا یہ تو بدعت ہے. کہتے ہیں جی یہ سجدہ کو برا کام ہے، سرکار پھر پھکی لے لو، بلکہ پھکا اذان برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ نبی الاسلام نے نہیں دی، آئے نا داڑ تھلے اڑ، نبی الاسلام نے نہیں دی. برا کام ہے نا اس لیے نہیں کیا ہوگا. نہیں نہیں کام تو اچھا ہے لیکن کیا نہیں ہے، بس ٹھوس سے نال ہی. آپ اصول الکافی کو بخاری اور دیگر کتب کے ساتھ رکھ کر اتحاد امت کا پیغام دے. اتحاد امت کا پیغام جی یہ ہے، یہ قرآن، قرآن یہ اتحاد امت کا پیغام ہے. باقی اصول الکافی یہاں رکھنے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو شیاطین ہیں علماء میں گھسے ہوئے وہ اس کو ایک اور رخ دیں گے جس سے دین کا نقصان ہو جائے گا. اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت آلموسٹ 85% سنی مسلمان ہے، اور جو ایک بڑی دراڑ ہے سنی شیعہ کی، اس میں میں اہل سنت کے منہج کے اوپر ہوں، اگرچہ میں شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے امت کا جو بڑا طبقہ ہے ان تک بات پہنچے اور ان میں ٹالرنس آئے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ سنیوں کی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے، اصول الکافی کہاں سے لا کے رکھ لیں. البتہ چونکہ سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ اللہ کی کتاب ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے سرکار. آپ اصول الکافی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں جب عقیدے کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو قرآن سے آیات کے ذریعے عقیدہ بتاتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوتا ہوں یا اصول الکافی سے پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو بنیادی چیز عقیدے ہیں، رہ گئے فقہی معاملات، اس میں کوئی شخص کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے. جو فروعی مسائل ہیں اس میں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. تو آپ اس حکمت کو سمجھیں. باقی میرا انٹرویو دیکھیں، اس میں نے ان باتوں کے جواب دیے. میں آپ سے گزارش ہے کہ کبھی کسی بھی موقع پر ایک ویڈیو ایک پنجابی میں بنائیں، خاص طور پر توحید کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کو جو اردو میں، یار مارے بڑے بزرگوں کو تو اردو آتی ہے، میرا خیال ہے پٹھانوں کا یہ مسئلہ ہے، بلوچیوں کا مسئلہ ہے اور سندھیوں کا مسئلہ ہے کہ انہیں اردو نہیں آتی. پنجابی کو بالکل تھکڑ بابا بھی ہوئے نا، اردو انہوں آمدی ہے، کیونکہ پنجابی اور اردو بس ملتی جلتی ہے. آپ وہ والی ٹھیٹ پنجابی جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہ کو جانگ کی پنجابی کو دور دراز لا کے دی، وہ تو منو بھی بڑی مشکل سمجھ آتی ہے. جو عام پنجابی بولی جاتی ہے وہ اردو ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے. پنجابی میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں اب شروع سے بلٹ اپ سارا میں نے پنجابی تو میٹرک میں جا کے سیکھی ہے. ہمارے گھر میں ہمارے امی ابو تو کبھی اردو بولی نہیں تھی، انہوں نے آپس میں ہمیشہ پنجابی بولتے تھے، اور ہم سے کبھی پنجابی بولی نہیں تھی، بلکہ اسے گناہ کبیرہ تصور کرتے تھے. اور اس لحاظ سے پٹھانوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو پشتو سکھانے میں کوئی عیب تصور نہیں کرتے. زبانیں ساری اللہ کی ہیں، اس میں عیب والی کون سی بات ہے؟ میٹرک میں جب میں باہر دوست یاروں میں نکلنا شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تو پنجابی صحیح طریقے سے بولنی نہیں آتی. تو پھر میں نے پنجابی بولنا سیکھی، اور پھر اتنی پنجابی بولی کہ یونیورسٹی میں تو ہم بولتے ہی پنجابی تھے، یعنی آپس میں زیادہ تر مین تو پنجاب کے لوگ، پٹھان یا کوئی بلوچی تو سندھی کام ہی ہوتے تھے، ان سے ہم اردو بولتے تھے یا ٹیچرز کے ساتھ اردو بول لی، آپس میں ہم دوست سارے پنجابی بولا کرتے تھے، پھر پنجابی فلوئنٹ ہو گئی. لیکن چونکہ درس و تبلیغ کا سلسلہ میں نے ایف ایس سی میں شروع کیا 1994 میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہمیشہ اردو ہی یوز کی ہے. اس وجہ سے اس کے ایکویلنٹ پنجابی کے الفاظ اپروپریٹ زبان پہ لے کے آنا یہ ذرا مشکل کام ہے. بول تو میں لوں گا لیکن ہو سکتا ہے، اب اردو تو بڑی تمیز والی زبان ہے، پنجابی تو اس میں بعض الفاظ تو بہت بدتمیزی والے ہیں، عام حالت میں تصور کیے جاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس میں یہ خطرہ لگا رہے گا کہ وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے پنجابی کے لیکچر سنے ہیں تو مولانا اسحاق صاحب کے سنے، اتنی پیاری پنجابی بولتے ہیں وہ، اور الفاظ کا چناؤ بھی بڑا اپروپریٹ ہوتا ہے ان کا، تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. ورنہ پنجابی میں فلوئنٹلی بولتا ہوں، میرے جتنے دوست احباب ہیں، دوست یار جتنے میرے کلوز ہیں، ان سے میں پنجابی میں گفتگو کرتا ہوں. ہماری اکیڈمی کے جتنے لوگ ہیں، ہاں وائف سے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، باقی تو پنجابی بولتا ہوں، مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ الفاظ کے چناؤ کا ایشو ہے. انشاءاللہ کبھی یہ خواہش آپ کی پوری کر دیں گے. اس کے لیے پھر کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو نا، کوئی ایسا بندہ جو پنجابی اچھی بول سکتا ہو، وہ آ کے مجھ سے پنجابی میں سوال کرے، اور پھر میں مجھے بھی یعنی یہ پتا ہو کہ یہ بھی پنجابی ہے تو میں نے اب اردو نہیں بولنی. ظاہر ہے وہ بار بار اردو آ جائے گی. اب حدیث تو ہمیشہ میں نے ایک اردو میں اگر بیان کی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ تو ہمیشہ میں نے اسی طرح بیان کیا نا. ایک لمحے کے لیے مجھے اسے پنجابی میں بولنا پڑ جائے تو میں اس کے لیے اپروپریٹ ورڈز ڈھونڈوں گا نا کہ میں نے اب کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں. لیکن جب پنجابی میں بات ہو رہی ہوگی، ویسے پنجابی میں کوئی ریکارڈنگ ہو جائے نا، بڑی کلاس کی ریکارڈنگ ہوئے گی. عثمان بھائی تسی مت مارو، عثمان بھائی نال پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانے ہیں پنجابی چ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوچھنے والا پنجابی ہونا، وہ ٹھیٹھ پنجابی، یعنی جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں. اب ان کے ساتھ تو میں ہمیشہ پنجابی میں بات کرتا ہوں، اردو میں کبھی ان سے بات نہیں کی ہے، لہذا ان کی شکل جب میرے سامنے ہوگی نا تو اردو نکلے گی نہیں میرے منہ سے، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی ایسا بندہ جس سے میں کبھی اردو میں بھی بولتا ہوں کبھی پنجابی میں بھی، تو میں اس کے ساتھ پنجابی بولنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اردو کے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں گے. ہاں جس سے میں نے ہمیشہ زندگی میں پنجابی بولی ہے نا، وہ جب میرے سامنے بیٹھا ہوگا نا تو وہ میرا سوئچ خود بخود آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم عام حالت میں بھی آپس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، کئی اختلافی موضوعات کے اوپر، احادیث کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ تو پنجابی میں ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اردو کا کوئی شائبہ بھی نہیں آتا. لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں ہمیشہ پنجابی بولتا ہوں، جن کے ساتھ میں ریگولرلی اردو بول رہا ہوں، وہ اگر پنجابی میں سوال بھی کریں گے نا تو پھر اردو میری زبان پہ آ جائے گی. لو جی عثمان بھائی، اردو آڈیٹ اسائنمنٹ ہے ان شاء اللہ. علی بھائی وعدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار بھی اس عقیدے کو مانتے تھے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دی جس کے بعد میرا دل تو ان کے بارے میں صاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں صوفیوں والا وحدت الوجود نہیں مانتا، یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، کہ یہ کائنات ایک وجود کے مرہون منت ہے جسے آپ توحید بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں وہ پینتھیزم کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، ہماؤس کا عقیدہ، اسے شرک اور کفر مانتا ہوں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ یوز کرتے تھے کہ جس سے اہل حدیث کو موقع مل گیا ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا، اور ان کے اوپر انہوں نے فتوے لگائے. لیکن جب کوئی بندہ کلیریفائی کر دے اپنے معاملات کو، پھر فتویٰ کوئی رہ نہیں جاتا. ایون صوفیاء کے ہاں بھی حلول کا عقیدہ تو شرکی مانا جاتا ہے. تصوف میں جو فارسی زبان میں سب سے پہلی کتاب پوری دنیا میں منظر عام پہ آئی وہ کشر المعجوبی ہے، 8000 سال پہلے علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اب 1444 ہجری چل رہا ہے، تو اس میں انہوں نے تصوف کے 12 فرقے گنوائے ہیں جو اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اس میں انہوں نے 10 فرقوں کو کہا کہ یہ تو حق پہ ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 فقہ حق پہ ہیں اور غیر مقلد گمراہ ہیں، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ 10 تو حق پہ ہیں، یہ 2 جو ہیں بدتی ہیں، ان میں ایک حلولیہ. اور حلولیہ جب انہوں نے ہیڈنگ بنائی نا، اس کے آگے انہوں نے لکھا اللہ کی لعنت ہو ان پر. یہ خود لکھا ہے انہوں نے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے، اس عقیدے کو ہم درست نہیں سمجھتے. لیکن یہی باتیں منصور الحاج جب کرتا رہا تو اس کو انہوں نے رحمت اللہ علیہ اس میں لکھا ہوا ہے، بڑے اس کے لیے تعریفی کلمات لکھے ہیں، لیکن اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماننے والوں کو منع کروں گا اس کی کتابیں پڑھنے سے، ان میں فتنے کا اندیشہ ہے. تو وہی بات، خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں، عام لوگوں کے لیے عام باتیں. تو باقی وہ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے نا کہ اللہ اور مخلوق ایک ہیں یا مخلوق پارٹ ہے اللہ کا، تو یہ تو کفر و شرک ہے. لیکن وحدت الوجود سے مراد اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے مرہونے منت ہے باقی سارے وجود، یہ تو ہم بڑی مشکل سے، یعنی یہ مطلب اب ماڈرن اس کا یہی مطلب بیان ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر تو فتویٰ نہیں لگے گا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کافی مقامات پر لفظ کتاب کا ذکر ہے، جب حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا. اللہ پاک لفظ کتاب سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے وہ کاٹ گیا ہے، وہ کراچی کا گمراہ منکرین قرآن. تو اللہ کے بندو، قرآن کو آپ پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر خود پڑھیں کہ قرآن اس میں سے کیا بات بیان کر رہا ہے. کتاب کے جز کے لیے بھی کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے, کتاب کا لفظ شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے پاس تو کتاب پوری موجود تھی نا, وہ جب جب نازل ہوئی ہے تو وہ اس کتاب کے پارٹ کے طور پر ہے. اب یہ جو باریکیوں میں پڑھنا کے لیے وہ پورے کو یہ نہیں کہیں گے, آدھے کو نہیں کہیں گے, اس طرح اگر آپ قرآن کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے تو سرکار پھر تو آپ قرآن کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو کچھ عقائد پیش کر رہا ہے قرآن کے حوالے سے وہ صراحتاً کفری ہیں جی, ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے, نہ قرآن میں کہیں عقیدے بیٹھتے ہیں. وہ اس کے اپنے دعووں کی کلی کھل چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کا نام لوں یہاں پہ. علی بھائی اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غصہ. میرے لیے کوئی اتنا پریشان کن بات نہیں ہے. جب لوگ ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں جس کے اوپر 295C لگتی ہے, تو گستاخ صحابہ تو چھوٹی گالی ہے گستاخ رسول کے مقابلے پہ. تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی علمی بات کریں کہ ہاں ہم نے یہ بات جو کی یہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی, اس کا ہم جواب دیں گے. ان گالیوں کا جواب وہ مولانا ساگستہ والی بات بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی, اوئے جدو توحید بیان کران گے تو نبیوں کی گستاخی تو آپ ہی ہو جائے گی, پھر تو کہاں گے کہ نبی نو کچھ پتا نہیں ہے جدو تک اللہ نہ دسے. اے جملے ہی پنجابی بول دو کہ نبی نو کچھ پتا نہیں جدو تک اللہ نہ دسے, وہ آخری جملہ چھوڑ دیں گے کہ جدو تک اللہ نہ دسے. پہلا جملہ پڑھ کے کہیں گے نبی نو پتا ہی کچھ نہیں, دیکھو انہوں بڑا پتا ہے تو یہ آتا ہے نبی نو کچھ نہیں پتا. تو مولانا سار صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب توحید بیان کریں گے پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ تم نے اللہ کی کوالٹیز پہ ہمروں میں مانی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل قرآن میں ننگی تلوار کے طور پر آیات نازل فرما رہا ہے, تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. اور جب توحید بیان کریں گے تو کرسچنز کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہو جائے گی, کیونکہ قرآن تو بڑی جلالت کے ساتھ کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ابھی کتنے سخت جملے ہیں, یہ رسول اللہ کے بارے میں بھی آئے ہیں, حضور سے خود کہلوائے گے. قل ارایتم ان اهلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم, اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, یہ بالفرض تو میں اعتراض لگا رہا ہوں نا آپ کے فتوے سے بچنے کے لیے اور میرے ساتھیوں کو, تو تمہیں کس چیز کی اکڑ ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہلاک کا لفظ ہے, شہید فرما دے نہیں ہے, ہلاک. سرکار یہ کتابوں کی دنیا ہے, یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ کتابوں کا پیغمبر ہے. تو یہ چھوڑیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, اگے ٹرون. علی بھائی آپ ملت کے اتحاد کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ خلافت کے نظام کا کیا ہوگا؟ خلافت کا نظام ہی تو قائم ہو رہا ہے نا, خلافت قائم ہوگی مسلمانوں کے اوپر. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر خلافت قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ بریلویوں کا خلیفہ اہل حدیث کے نزدیک مشرک, اہل حدیث کا خلیفہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول, یہ تو ایک دوسرے کو مارنے نکل آئیں گے. تو خلافت کا نظام یہ ہے کہ سب فرقے اپنے فرقوں سے دستبردار ہوں, قرآن و سنت میں آئیں, تو اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, یہ جو آپ کو وی لاگس دیکھ دیکھ کے جوش چڑھتا ہے نا خلافت کا, تو وہ میں نے سارا صاف کیا ہوا کہ ہم ہی تو بات کر رہے ہیں خلافت کے اوپر, خلافت کے اوپر وی لاگ بنانا خلافت ہے. میں نام نہیں لیتا, پھر آپ لوگ بڑے دکھی ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں کتنے لوگ جو پوری پوری زندگی خلافت میں بات کرتے رہے, زندگی میں ایک دفعہ بھی جیل نہیں کاٹی انہوں نے, کبھی ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ نہیں ہوئی, لگژریس لائف گزاری ہے. اس طرح کی خلافت تو ساری قائم کر لیں گے. داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے, کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. ثبوت قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 119, ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ, شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی ہے, تو یہ اس لیے دی ہے کہ اسے رکھنا ہے. اگر کاٹنا ہوتا تو جس طرح باقی چیزوں کا حکم فرمایا تو فرما دیتا, جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہے, نمبر ون ختنہ کروانا, نمبر ٹو مونچھوں کو پست کرنا, نمبر تھری ناخن کاٹنا, نمبر فور بغلوں کے بال, اور نمبر فائیو زیر ناف بال, جو جوان بچوں کے نکل آتے ہیں ان کو کاٹنا، اور وہ بھی صحیح مسلم ہے 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے کاٹنا ہے. تو جو کاٹنے کا حکم تھا وہ بتا دیا، جو رکھنے کا حکم تھا اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور داڑھی اتنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے وہ رکھنا تو فرض ہے، جس طرح شاید فریدی صاحب نے رکھی بھی ہے. اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی داڑھی نہیں کاٹی، آپ کی داڑھی نیچرلی مٹھی تھی. اور صحابہ اکرام بھی جن کی داڑھیاں مٹھی سے زیادہ تھی انہوں نے کاٹی ہیں، لیکن وہ مٹھی تک کاٹی ہیں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آیا صحیح بخاری میں، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے حج اور عمرے پہ. اور ابو داؤد کے اندر آیا کہ مطلقاً کاٹتے تھے، دو کام کرتے تھے، افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ہاں یہ آدھی حدیث اہل حدیث نے لی ہوئی ہے. آگے لکھا ہے کہ اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، بخاری میں جو لکھا ہے نا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے وہ حج عمرے پہ ہے. نہ سرکار، وہ بڑائی انہوں نے اس وقت ہوتی تھی، کیونکہ الموتا امام مالک میں موجود ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان کے بعد داڑھی کاٹنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حج کے دنوں تک وہ تھوڑی لمبی ہو جائے مٹھی سے، اور جب حج آتا تھا نا پھر وہ مٹھی کے بعد والی کاٹ. میں نے کبھی نہیں کاٹی ہے نا سمجھو، کہ میں کو اپنی لائن سے دکھا رہا ہوں. میرے ابھی بھی بال مٹھی سے زیادہ ہے کہ یہ، لیکن چونکہ میری داڑھی شروع سے میں نے کاٹی کبھی نہیں ہے، نہ کبھی شیو کی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی داڑھی اتنی ہی رہتی ہے. بہت کم لوگ ہیں وہ ہارمونز کا ایشو ہو تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ادر وائز داڑھی مرد کی زینت ہے. اور سرکار آپ تو سارے جتنے آپ کے ہیرو ہیں انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو ایک. اور دیکھیں خرچہ کتنا بچاتی ہے داڑھی آپ کی، شیو سے جان چھوٹ گئی، اور چہرے کے جو یہ دانے ہیں یہ ڈریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ النساء کے تحت، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا حکم، اور پھر جو بخاری مسلم میں پانچ چیزیں فطرت سے بتائی گئی نا، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مسواک کرنا بھی ہے اور اس میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. یہ میں غامدی صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ دین اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت میں تو فطرت کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر کہ داڑھی رکھنا فطرت میں، فطرت ہی ہے نا سرکار، عورت کی کیوں نہیں داڑھی نکلی بھی، عورت کی نکلے تو اس کے اوپر کاٹنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں، اس نے نہیں مشابہت اختیار کرنی. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو جو مرد اس طرح کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنوائے گندوائے، یہ جو ٹیٹو نشان بنتے ہیں پہلے کسی نے بنوا لیے وہ معاف ہیں. یار یہاں پہ بھی لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تذاب ڈال دیں، خدا دا نارے تذاب ڈال دیں، پر ٹھیک ہے ہو گیا ختم، اب جو ہے وہ اسی طرح رہے، معافی مانگ لی کافی ہے. اچھا دوسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، نیچرل نہیں ہے گیپ تو وہ گیپ بنواتی ہیں. بریسز لگوانا بالکل جائز ہے، ایک بندے کے دانت ٹیڑے اگے ہوئے ہیں تو وہ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے ان کو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ بریسز بھی لگوائیں دانت سیدھے کروائیں وہ آپ کا رائٹ ہے. اور تیسرا وہ عورتیں جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. اب چہرے کے وہ بال اکھاڑنا جو داڑھی کے طور پر نکلا ہے یا مونچھوں کے طور پہ وہ تو اکھاڑ سکتے ہیں، جو چہرے پہ اللہ نے دیے ہوئے بال جیسے یہ ابرو ہے، ان بالوں کو کاٹ چھانٹ کے سیدھا کرنا یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور یہی حدیث اس نے بیان کی کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو یہ تین کام کریں. تو انہوں نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا، وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو رسول اللہ دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کیا کہ جو جو حضور حکم فرمائیں گے نا وہ گویا کہ اللہ تعالی کے بحاف پہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، گویا قرآن میں ہی لعنت ہوئی بھی ہے. اس سے پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں شان نزول لبو جی، شان نزول تو ایسی جی، پھر مال غنیمت فٹ کدھر ہوئی؟ آپ وہ کہتے ہیں جی یہ جی بتوں والی آیت بزرگوں پہ لگاتے ہیں، بزرگ جدو بتوں والے کام پان گئے تو آیتاں تو لگن گیا. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، آیت مال غنیمت میں نازل ہوئی اور لگا کس کے اوپر دی؟ عورتوں کے بال اکھاڑنے پر، ٹیٹو بنوانے کے اوپر. تو کیا کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تعریف کی؟ نہیں، جنرلائز کیا، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کیٹیگری میں سگریٹ نوشی فال کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، سلو پوائزنگ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح جنرلائز ہوگا. اب جب اس عورت نے سنا نا، آخری حل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے تو اڈیجنا نہیں بھی انجی کر دی ہے. ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے، انہوں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہاں کوئی مفتنی کے بارے میں کوئی بات کر کے بتایا نہ مفتی کا شاگرد کوئی، وہ جو چاچی کے وہاں کھڑے ہوں گے نا چاہنے والے کہ تو ساری چاچی کے بارے گال کیتی ہے، چاچو مفتی والے کچھ کہے گا نہیں، تو چاچی کے چاہنے والے نا تھوڑا اکرام مسلم کر دیں گے. ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو. اندر گئی وہ عورت، واپس نکلی. اب ظاہر ہے کم از کم وہ صحابیہ تابعیہ تو ہوگی نا وہ عورت. واپس جب نکلی تو شرمندہ اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں. سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے، ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی. اس زمانے میں یہی کچھ ہی ہونا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، جو کچھ آج میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا دورے کلپ کاٹ کاٹ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ دشمنیاں چلنی جو اس وقت ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے، تو کوئی حضرت معاویہ کا کلپ آپ کو آ رہا تھا ادھورا، کوئی حضرت علی کا ادھورا کلپ آ رہا، یہ سارا تماشا بازی ہونی تھی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کیوں کر دیا ہے؟ میں نے پھر اس میں بات کی تھی کہ یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کو مبوس کیا جائے. یہ جو ویڈیو کا فتنہ نا، اس کے بعد تو دنیا قتل گاہ اور ماج گاہ بن جاتی. آپ ذرا سمجھیں کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں اور رسول اللہ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو اور اسے کاٹ کے کوئی اس کی میمز بنائے، تو دنیا کا امن رہ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی دنیا کی گلی اور محلہ بچنا تھا جہاں قتل و غارت نہ ہو؟ ابھی تو ہم بات سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، جب فزیکلی حضور کی تصویر کے ساتھ اس طرح کوئی کرتا تو یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر مبوس ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا، ختم نبوت فرما دی. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے، باقی حکمتیں تو اللہ کو پتا ہے، ایک حکمت تو میرے سامنے آئی ہے. تو ابن مسعود نے پھر آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ہو، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہو سکتا ہے، یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. میلاد کے جلوسوں میں نظر آئیں گے اور جلوس اینڈ ہو رہا ہوگا زور کی اذان کے وقت، گھر چلے جائیں گے لنگر لے کے، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں محرم کے جلوسوں میں اہل بیت کے لیے آہو بکا کرتے نظر آئیں گے، اور جلوسوں کے دوران جب وہ زہرین پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر جلوس کے اندر ہزار بندہ ہے نا تو بمشکل سو سوا سو بندہ نماز پڑھتا ہے، باقی سارے سائڈ پہ ایسے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھے مسلمانوں سے کپڑے پلیت ہوتے جی، دیکھیں نا آپ لوگوں سے پوچھ رہے کپڑے پاک نہیں، ایسے کوئی آپ کو کہہ کہ تو بڑا پلید آدمی ہے یار، ہر ٹائم ہی نہ پاک رہنا ہے پلیدا. یہ پرانا مجھے نہیں پتا آج کل کیا بہانے چاہ رہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بہانے یہ چلتے تھے میرے کپڑے پاک دی. ایک مسلمان ہو جسے اس کے نبی نے استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہو، ٹھیک ہے، پاکی کا طریقہ بتایا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب وہ ناپاکی کی زندگی گزاروں؟ تو نبی علیہ السلام نے داڑھی کا حکم فرمایا، آپ کی داڑھی نیچرل مٹھی سے بڑی نہیں ہے، ایک ہی حدیث ہے داڑھی سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی کے بارے میں، وہ شمائل ترمذی امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کے اینڈ پہ جا کے ایک تابعی خواب میں حضور کو دیکھتا ہے اور ابن عباس کو بتاتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حلیہ بیان کرو کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن مجھے حلیہ بیان کرو کیونکہ حضور کی شکل ہوگی تو پھر وہ کنفرم ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے بیان کرے، یا تو لوگ کہہ رہے ہیں جی فضل الرحمان کی شکل میں آدم علیہ السلام آ گئے، فضل الرحمان کی شکل میں فلاں آ گیا، یا تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا. اچھا تو انہوں نے جب نبی الاسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، اس میں داڑھی کا ذکر کیا کہ گھنی داڑھی تھی، گول چہرے پر پھیلی ہوئی اور نہر تک پھیلی ہوئی. نہر کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کے جوڑ پہ، یہ جو ہلکا سا اندر گڑا سا بنا ہوتا ہے اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بھی یہاں سے ہی نہر کیا جاتا ہے نا، یعنی یہ ایک مٹھی بنتی ہے. جن لوگوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے اسی حالت میں ہی آپ کی داڑھی مبارک دیکھی ہے. اب اہل حدیث نے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا، جی سینہ بھرتی تھی، سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے عربی میں، لیکن ہٹ درمی دیکھ لیں. البتہ ایک اہل حدیث عالم کو میں کریڈٹ دوں گا، عبد الستار حماد جو ان کے شیخ الحدیث ہیں، پاکستان لیول کے سینئر ہیں، میرے خیال ہے 80 پلس ہو چکے ہوں گے اب. تو انہوں نے کتاب لکھی دارالسلام نے شائع کی، آئینہ جمال نبوت، اس میں انہوں نے اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا، لیکن وہ درمیان کا کیا ترجمہ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی، سینہ بھرتی نہیں، یعنی سینہ پھر بھی چنیا انہوں نے تاکہ اہل حدیث نہ میرے مگر پہچان. حالانکہ سینے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں، قرائن ہی نہیں، نہر کا لفظ ہے، نہر کا لفظ قرآن میں ہے، فصل لربک وانحر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ گلے اور اس کے سینے کے جوڑ سے، یہاں سینے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. خیر ابتدائی حصے میں پھیلی ہوئی تھی، وہی مطلب وہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں کہتے کہ لمبی داڑھی رکھنا گناہ ہے، لیکن لمبی داڑھی کو چھپانے کے لیے گھیرا لگانا تو سرکار آپ سن نسائی میں حدیث پڑھ لیں، مشکات میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے نا اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اندر انہوں نے نا گول کر کے نا فولڈ کی، اس کے لمبی ہے تو کاٹ لیں یا اتنی لمبی رکھیں جو آپ سنبھال سکیں. اب اتنی لمبی داڑھی ہو، وہ جس طرح ہم نے بھی اپنے ایک تھم نیل پہ وہ تین داڑیاں لگائی تھی نا، اب مجھے بتائیں یہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہوں گے کس طرح بیٹھتے ہوں گے، آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کیسے بیٹھتے ہیں، وہ داڑھی ایسے اٹھاتے ہیں شولڈر پہ رکھتے ہیں، ہاں اور کیا کریں گے، ورنہ تو وہ چاہے انڈین سیٹ یوز کریں چاہے دوسری سیٹ یوز کریں وہ کیا کریں گے، جتنا پانی ان کو استنجے کے لیے چاہیے اس سے دگنا تو داڑھی صاف کرنے کے لیے چاہیے ہوگا، ڈبل استنجا کر کے غسل فرض ہو جائے گا انہوں سے. اس قسم کی داڑیاں کیا اسلام کو مطلوب ہیں یا صحابہ کرام کی یہ داڑیاں تھیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی لمبی ہوتی ہے، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی تھی تو لمبی تھی نا، وہ سرکار داڑھی کھینچی تھی وہ ایک مٹھ داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے، آپ لے کے آئے کاٹے مٹھ بھی تمہیں کھینچ کے دسنے، لمبی کی تو ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے ایک مٹھی رکھے، دو مٹھی بھی ایون ڈیڑھ مٹھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اور میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ لگی نہیں، میں نے کبھی کاٹی ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اس کے لیے راہ ہموار کروں، لیکن جو آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا یہ کہہ کہ جی جو داڑھی کو کینچی لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث کا ہی موقف ہے. اور میں نے تو الحمدللہ شیخ زبیر الازہری رحمہ اللہ سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی، انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے، کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے، کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14 صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی، یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسد ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں. صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے، یہ اجماع اس بارے میں. یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری، یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائے، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو چاہے. اور مزے کی بات، تین صاحب ہیں جنہوں نے داڑھی بڑھانے کی حدیث روایت کی ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا ضروری ہو گیا. اسی وجہ سے شیخ البانی کا یہ موقف تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا حرام ہے، وہ دوسری طرف چل پڑے. اور ان کے پاس کوئی لمبی داڑھی والا آتا تھا نا تو وہ شاگردوں کہتے تھے پھڑو انہوں، کٹواندے سن، کہندے نا ہوں میرے بجرے سے بہ. ان کی تصویریں موجود ہیں، مشکل سے میرے سے بھی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، اور محدث اعظم سعودیہ. ٹھیک ہے، تو داڑھی متواش نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دیکھ کے کوئی گھن پیدا ہو، خوبصورتی اس میں نظر آئے. مصباح الحق نے داڑھی رکھی ہے یار، کتنی خوبصورت لگتی ہے، مٹھی داڑھی ہے، کالی بھی کریں، سنت ہے صحابہ کرام کی. جنہیں لمبی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کے ساتھ گئے تھے، کوئی زنانی پوچھنا لے کے سو رہی نال، کیونکہ داڑھی تو پہلے سفید ہو جاتی ہے نا. اب کم لوگوں کے، اب میری عمر اس وقت آلموسٹ 46 میں داخل ہو چکی ہے، 45 ہو چکی ہے ماشاءاللہ، تو آپ دیکھ لیں بہت کم بال سفید ہیں، لیکن کئی لوگوں کے 40 کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور 50 تک مکمل ہو جاتے ہیں. تو وہ تو اگر کسی نے کالی کرنی ضرور کرے، میں نے تو بغیر دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کالے رنگ سے رنگی ہوئی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. تو سر اور داڑھی وسمے کی بوٹی سے رنگی ہوئی تھی. وسمہ عرب میں وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کو یہ سنتھیٹک تو کلرز نہیں ملتے تھے. حسن ابن علی سے بھی ثابت ہے، برا بن عازب سے بھی ثابت ہے، اور کئی صحابہ سے ثابت ہے داڑھی کالی کرنا. اور وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح ان کی داڑیاں وہ رنگیں گے، اس کے بارے میں محدثین نے موقف باقاعدہ بیان کیا ہے. ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا یہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے، نہ کہ یہ کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حرام ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے کہ وہ حلق کروائیں گے، بال سر کے منڈوائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی سر منڈوا دے تو وہ خارجی ہو گیا. ورنہ تو ابو داؤد میں مولا علی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے سنا کہ جس کا غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا، جو جنبی والا فرض غسل ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی. 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور میں نے سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی اپنے سر پہ بال لمبے نہیں ہونے دیتے تھے، منڈوا دیتے تھے. اور مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا ہم یعنی وہ خارجیوں لیے حدیث فٹ کریں؟ اور بریلویوں نے کیا، انہوں نے بقاعدہ پورے شعر و شاعری کی، ستھن چھوٹی گردن موٹی، گردن اجتوا سرتے اس طرح چک بسترا، کروا ٹینڈ تے جا رہے منڈ. یہ انہوں نے پوری شاعری بنائی ہوئی تھی، ہم خود پڑھتے رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ جی رائے ونڈ والے جو ہے وہ گنج کرواتے ہیں تو وہ خوارج کی نشانی بن گئی ہے. اس طرح کرنے سے کوئی خارجی ہو جاتا ہے. کالی جس نے داڑھی کرنی ہے کالی کرے، البتہ سفید داڑھی رکھنا بھی ثابت ہے. وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیاں رنگو، تو یہ جو حدیث ہے یہ حکمن ترغیب دلانے کے لیے، یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے. کیونکہ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان صحابہ کی اپنی داڑیاں بھی سفید تھیں، اس کا مطلب ہے کہ داڑھی سفید رکھنا بھی جائز ہے، افضل ہے کہ رنگی جائے. خود مولا علی نے نہیں داڑھی رنگی، المستدل الحاکم میں موجود ہے نا، امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو ممبر پہ کوفے پہ دیکھا، میں اپنے باپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا تو میں نے دیکھا ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. یعنی سر کے بال سے مراد یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پگڑی اٹھائی ہے ادھر سے، وہ سائڈ سے تھوڑے بہت نظر آ کے بال، ظاہر بڑے تو نہیں رکھے ہوئے تھے اور داڑھی سفید تھی. مولا علی نے اپنی داڑھی کبھی بھی رنگی نہیں ہے، تو سفید داڑھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور رنگ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. وہ مسلم میں حدیث ہے جب حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، ابو قحافہ 80 پلس ان کی ایج تھی، نبی الاسلام نے ان کی سفید داڑھی دیکھی تو بلا کے فرمایا کہ اسے کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے. ظاہر 80-90 سال کے بابے کو تو نہیں کہا جائے گا نا کہ تم جہاد ہی جانا تھے رنگ. یہاں پہ جہاد کے نام کے اوپر بھی ساروں نے داڑیاں رنگی، اور جہاد تو کوئی نہیں کیا، تین تین چار چار بیویاں کر لیں، جہاد ہوتے ہی رہ گیا. تو وہ آپ داڑھی بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. اب حسین ابن علی کی عمر اس وقت 58 ایئرس تھی ہجری اعتبار سے، لیونر ایئرس کے اعتبار سے، سولر ایئرس کے اعتبار سے جو ہمارے چل رہے ہیں 56 ایئرس تھی. ٹھیک ہے، آپ 56 ایئرس کی ایج تک جس نے داڑھی رنگنی ہے، اور وہ لوگ جن کی وقت سے پہلے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان پہ تو واجب ہے کہ رنگے. اب ایک 30 سال کا بچہ ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی ہارمونز کی چینج کی وجہ سے، تو داڑھی کو رنگے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی لوگ بھی رنگے. اس کی وجہ سے کوئی داڑھی سے پیچھے نہ رہے کہ یار میں اب داڑھی کیا لگے گا، میں داڑھی جب سفید داڑھی ہوگی تو لوگ کیا بات کریں گے. کئی لوگوں نے اس وجہ سے داڑھیاں رکھ لی، میں نے کئی لوگوں کو رکھوائی، یار رنگو داڑھی رکھو اور یقین کریں اتنی خوبصورت لگتی ہیں داڑھیاں. ٹھیک ہے، بڈھے تو جوان ہو گئے، بغیر داڑھی بڈھے نظر آئے، داڑھی جوان نظر آئے رنگ کے. اور جو نہیں رنگنا چاہتا اس کی مرضی ہے. میں نے اپنے بارے میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نہیں رنگنے کا ارادہ رکھتا. اس میں ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں ایک کاہل اور سست بندہ ہوں، اس حوالے سے کہ میں کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پازیٹو ان ایکٹیویٹیز میں لگاتا ہوں جو ضرورت کی ہیں. دوسرا، مولا علی کی داڑھی سفید تھی اور لوگ کہتے ہیں جی حسین ابن علی کی کالی تھی تو آپ بھی کالی رکھیں. تو میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں اور حاکم میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. پھر وہ اچھا میری داڑھی کے پیچھے سارے پیج ہے، کہنے نہیں وہ نبی اسلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ 63 سال کی عمر لیونر ایئرس کے مطابق اور ہمارے سولر ایئرس کے مطابق 61 سال کی عمر میں بھی حضور کی داڑھی کالی تھی. انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہ حضور کی وفات کے وقت بھی میں آپ کی داڑھی اور سر دونوں کے ملا کے بال سفید گنتا نا تو 20 سے زیادہ نہیں تھے، 20 بال صرف سر اور داڑھی کے، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے جو سفید تھے. وہ جب حضور نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے، سامنے کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. 61 سال کی عمر ہمارے سولر ایئرس کے اعتبار سے اور 63 سال لیونر ایئرس کے اعتبار سے، یہ حضور کا معجزہ. ٹھیک ہے، وہ آپ کی نیچرل ایسی تھی، جس طرح کہ میں کہتا ہوں حضور کی نیچرل مٹھی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. جب یہ بات میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی، مجھے آج بھی یاد ہے، فون پہ کہتے اوئے علی بھائی آپ نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اتنے متبع سنت تھے، جہاں حضور نے سواری بٹھائی وہ بٹھاتے تھے، جہاں نبی علیہ السلام یعنی رک کے نماز پڑھتے تھے سفر حج میں، وہ اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ رکتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، جس جگہ حضور نے پیشاب کیا عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں وہاں رک کے پیشاب بھی کرتے تھے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. تو اتنا جو متبع سنت ہو وہ داڑھی کیوں کر کاٹے گا، وہ مسئلہ آج میرا حل ہو گیا. میں نے کہا وہ اس وجہ سے کاٹتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی، نہر تک تھی، میں بھی اپنی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھنے دوں گا، اس وجہ سے وہ تو وہ کاٹتے تھے. تو بہرحال رنگنا جائز ہے، بلکہ میں کہوں گا افضل ہے، اگر کسی نے رنگنا ہے ضرور رنگے. نبی السلام کی حدیث ہے، آپ نے اس کو یعنی پریفر فرمایا. لیکن یہ نہ ہو کہ پھر اسی چکروں میں پڑے رہے آپ لوگ، یہ بھی ذرا دیکھنا، یہ ایک مشکل کام ہے. وہ تارے جمیل صاحب جتنے ریسورسز تو ساروں کے پاس نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی ان کا ایک بال بھی سفید ہوتے نہیں دیکھا، یعنی 70 ایئرس کے ہو چکے ہیں تو بال تو ان کے سارے سفید ہیں، وہ کالے کرتے ہیں. لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ کہ کبھی کوئی گیپ آتا ہی نہیں ہے. باقی جتنے لوگ آپ دیکھیں رنگنے والے ہیں نا, کہیں نہ کہیں بچاروں کے وہ بال تھوڑے تھوڑے سفید نظر آ جاتے ہیں. تارج میر صاحب کا میں نے نہیں کبھی کوئی دیکھا. میرے خیال ہے جس طرح لوگ روزانہ شیو کر کے نکلتے ہیں نا, وہ تارج میر صاحب روزانہ کالی کر کے نکلتے ہیں. اتنے ریسورسز تو پھر ظاہر ہے جس کے پاس ہوں وہ کر سکتا ہے, یا اس کے پاس خادم ہو جو وہ داڑھی کالی کروا دیں اس کی ساتھ ہو کے. ظاہر ہے خود ہی تو نہیں کرتے ہوں گے وہ, تو وہ اتنا کوئی اہتمام کر سکتا ہے ضرور کرے. وہ دیکھیں تارج میر صاحب ماشاء اللہ 70 ایئرس کی ایج میں بھی ہینڈسم ان کی آؤٹ لک ہے, وہ داڑھی کالی ہونے کی وجہ سے. ویسے سفید داڑھی کی آؤٹ لک بھی بہت خوبصورت ہے. یہ باپا جانی کو آپ دیکھیں, الیاس قادری صاحب کو, وہ بھی 72 ایئرس کے ہو چکے ہیں, 1950 کی پیدائش ہے. انہوں نے پہلے وہ سرخ کی داڑھی, کیونکہ ان کے نزدیک تو کالی نہیں نہ ہو سکتی. وہ اعلی حضرت نے جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں, اعلی حضرت سے سوال ہو رہا ہے احکام شریعت میں کہ یہ جو وسمے کی بوٹی ہے اس سے داڑھی کو رنگ سکتے ہیں؟ وہ وسمے کی بوٹی کا تو رنگ نکلتا تھا کالا, اور وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے سے رنگے ہوئے تھے. اب اس کا علمی جواب تو کوئی نہیں تھا, انہوں نے جواب دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے. اے جواب ہے, یعنی پھر وہ اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے. اب یہ کسی اور رنگی ہوتی تو بریل کہنا دیکھو گستاخ ہو گیا, وسمہ دی بوٹی کا مذاق اڑایا جڑے حسین لاندے سن علیہ السلام, گستاخ حسین. تو جو بریلویوں کی ڈاکٹرین ہے اس میں واقعی یہ گستاخی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وسمہ ہو یا تسمہ نعوذ باللہ. تو اب اس کی سے الیاس قادری صاحب تو اپنی داڑھی وہ مہندی کے ساتھ ہی رنگتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی شروع ہو گئے. انہوں نے خود بھی پھر اشارتاً بھی بات کی کہ یہ تو لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے, وہ ریڈ کے چکر میں کرتے کرتے کرتے کرتے وہ ڈارک براؤن اور ڈارک براؤن سے بلیک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, اور بلیک تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ اے بھائی میری وجہ لوگ رنگ رہے ہیں, لہٰذا میں کام ختم ہی کر دیا, میں بھی چکنڈے ہی کٹ دیا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا غلط طرف لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کی ہوتی ہے کالی اور کہتے ہیں جی ڈارک براؤن کی ہوئی ہے. غور سے دیکھیں, وہ جتنے مرضی آپ غور سے دیکھیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو پھر قادری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو ابتدا کرتا ہوں, اور انہوں نے اپنی داڑھی سفید کی, یعنی وہ رنگنا بند کر دیا. آپ دیکھا دیکھی ان کے کافی سارے لوگوں نے, کچھ نے رکھی بھی ہوئی ہے, لیکن یقین کریں کہ جب سے سفید ہوئی ہے نا نورانیت بھی چہرے پہ بڑھ گئی ہے, خوبصورتی بھی زیادہ ہو گئی ہے. آپ ان کی وہ ریڈ داڑھی والی تصویریں دیکھیں اور وائٹ والی, تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وائٹ داڑھی کی بھی ایک اپنی شان ہے, لیکن وہ شان نہیں ہے کہ وہ جو اکثر لوگ وہ کہتے ہیں. وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جس کی داڑھی سفید یا اس کے بال ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفید داڑھی والوں کی بخشش ہو جائے گی, یہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا کانٹیکسٹ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ جس شخص کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حیا فرماتا ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے اسلام ہی میں وہ جوان ہوا, اسلام کو پریکٹس کرتا رہا یہاں تک کہ اس میں بڑھاپا آ گیا. یہ مطلب تھا اس کا, یہ نہیں ہے کہ داڑھی والے کام چک کے رکھن جنہوں نے سفید ہوئی نے. اس سفید داڑھی سے یہ نہیں ہے کہ سفید والا جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخش دے گا, یہ مطلب ہی نہیں تھا. یہ مطلب تھا کہ اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ جوانی سے لے کے اپنے بڑھاپے تک اسلام میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی. یہ الفاظ ہیں. تو انہوں ہر شاہی غلط دسی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ خود نہیں پڑھتے. خود پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بات کیا ہوتی ہے, اور یہ بگاڑ کے اسے کیا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے داڑیاں رنگنی ہیں, رنگیں کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے, دیکھنے میں عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے, اور بڑی داڑھی رکھیں وہ بھی خوبصورتی ہے, وہ تو ضروری. نبی علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے پوری کرنی ہے تو ادھر پوری کرے, لیکن اگر کوئی بالکل گیا گزرا ہے تو کم از کم فطرت کی مخالفت نہ کرے, چہرے پہ اتنی داڑھی رکھے کہ مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. اچھا بال لوگ ازرائے تفنن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مونچھیں رکھ لیتے ہیں, عورتوں کی تو مونچھیں نہیں ہوتی تو مخالفت تو ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنے حصے میں آپ مرد ہیں, نیچے سے پھر زنانی ہو. ظاہر ہے جو اس قسم کی باتیں کرے گا اسے تو پھر یہی کچھ کہا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا جی, قرآن میں واضح حکم, قرآن تو جوامع کلمات ہے, اور کیا واضح حکم ہوگا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور پھر بخاری مسلم کی احادیث بھی موجود ہوں، واضح ہی ہے نا، کتنا واضح ہو. یہ زیادہ تر مسئلہ غامدی صاحب نے خراب کیا، اور انہوں نے حالانکہ انہوں نے خود ایک مضمون لکھا تھا 80s میں، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اسلام کے شعار میں سے ہے داڑھی رکھنا، اور تمام نبیوں کی داڑھیاں، یہ تو اب بھی وہ مانتے ہیں. میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے. جیزس کرائسٹ پہ جتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں پوری داڑھی دکھائی ہوئی ہے. شیعہ حضرات داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، لیکن ایران سے جتنی فلمیں بن کے آ رہی ہیں نا، ساری پوری پوری داڑھی ہیں. خود امام خمینی کی مٹھی داڑھی ہے. ابھی جو اس وقت مرجے ہیں خامنائی صاحب، مفتی اعظم ایران، پوری مٹھی داڑھی ہے. اور عراق کے جو ان کے مرجے ہیں سستانی صاحب، وہ تو دیکھنے میں الحدیث لگتے ہیں، مٹھی سے بھی بڑی داڑھی ہے ان کا. تو وہ جبا بھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. وہ جب پوپ ملنے گیا تھا، آپ ذرا وہ تصویریں دیکھیں. آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ الحدیث ہے یا شیعہ کے مرجے ہیں، جو یعنی ان کے نزدیک تو امام حنیفہ کے ایکویلنٹ، کیونکہ شیعہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں. تو وہ ان کی داڑھی، یعنی خود وہ سارے ان کے بڑوں نے، لیکن یہاں انہوں نے سنیوں کے گیس اپنی نشانی بنائی ہوئی چھوٹی داڑھی رکھنا. لیکن یہاں بھی بڑی داڑھیاں ہیں. جواد نقوی صاحب کی بڑی ہے داڑھی، امین شہیدی صاحب کی بڑی ہے. تو بہرحال اگر کسی نے بڑی نہیں رکھ سکتا، اسے کوئی مسئلہ ہے گھر کی طرف سے، کوئی اور ایشو ہے، تو کم از کم اتنی داڑھی رکھے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. اور اب تو ساروں نے رکھی ہوئی ہے نا، یہ تو آلموسٹ فیشن ہی بن چکا ہوا ہے. تو اب جو چیز فیشن میں آ چکی ہے، تو بعض اوقات پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے نا لوگوں کو، یار وہ فیشن کی وجہ سے رکھیں گے، پتہ نہیں ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ ثواب نو چھاڑ دو سرکار، اصل چیز ہے گناہ سے بچیں. ثواب تو سیکنڈری چیز ہے، حرام سے بچ رہے آپ. مرد کے لیے داڑھی منڈانا حرام حرام حرام ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اس کے اوپر اتفاق ہے. ہاں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، لیکن داڑھی مطلقاً رکھنا یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے. وہ آپ، میں نے آپ کو دلائل رکھ دی ہیں. کسی کو اگر کوئی اس کا رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ کرے، چاہے وہ کوئی غامدی صاحب کی پارٹی ہو یا الیاس قادری صاحب کی پارٹی ہو. کہ جی وہ تو کہتے ہیں جی ایک انچ بھی کم ہو گئی مٹھی سے تو فاسق ملعن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الیاد ہے. یہ اعلی حضرت نے فتوا لکھا ہوا ہے. داڑیاں ناپتے رہتے ہیں، جھوٹ بولے کوئی مسئلہ نہیں. یار جھوٹ بولنا داڑھی منانے سے بڑا حرام ہے. اس پہ وعید آئی ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کرنا سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا، ممبر پہ بیٹھ کے وہ دین بیان کرنا جو کتاب و سنت میں آیا ہی نہیں ہے، وہ ملعون نہیں ہے اگر اس نے داڑھی اور پگڑی بڑی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے بالکل الٹ چلنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلمان کیا دیکھتے ہیں؟ شکلاں نو، بوتیاں نو، کڈا نورانی چہرہ ہے. سرکار انہاں نو ذرا ایک مہینہ مزدوری کراؤ نا، ساری نورانیت باہر آ جائے گی. اور جو اے سی والے کمروں سے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے، اے سی والی مسجدوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو دیکھ لیں، یہ مال کا اتنا فرق ہے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ یورپ میں سیٹ ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں جب وہ آتے ہیں آپ کو ملنے، دونوں بھائی ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں زمین سامان کا فرق ہو گیا ہوتا ہے. اتو تو کالے گئے، تو چٹے ہو کے آگے نے. اور جوں جوں آپ اب انڈیا بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو پکے رنگ ہیں، اس طرف آپ جانا شروع کریں تو پھر رنگ ہیں. وہ تو ماحول کی وجہ سے. اس کا نورانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت بلال ابشی جو ہیں وہ سفید ابشی تھے، کالے ہی ابشی تھے، اونٹ موٹے ہی تھے، ناگ موٹا ہی تھا. ہم ان سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا ان کی شکل کی وجہ سے؟ شکل تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، شاید پسند بھی نہ آئے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے دی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اتکو نا کیفیت تاری ہوگی، کیا پتہ ہوتا ہے، کسی سوال تو ہوگی کسی تے نہیں ہوئی. بکرا جہاں آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ٹرسٹ، اسپتال، این جی او بنائے تاکہ مالدار حضرات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، تاکہ آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور آپ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں جس طرح اگلے ہو گئے. یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں میرے پاس شرک کرنے لگو، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا اور دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور ویسے ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے. سرکار ہمارا اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ یہ موقف ہے کہ جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں. میں کبھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اپنی این جی او بنائے یا ہمیں اس طرح کے فضول مشورے دیں. این جی اوز کام کر رہی ہیں، عیدی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کام کر رہی ہے، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں. شوکت خانم والوں کو دیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہمیں پلیٹ فارم اس لیے بنانا پڑا کہ فراڈ چل رہا تھا سارا. اگر اس پلیٹ فارم میں بھی کوئی کام ہوتا تو میں اس کی ہاتھ مضبوط کرتا. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں جس نے میری کرسی پہ آگے بیٹھنا ہے آگے بیٹھ جائے ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے دعوت لے کے اٹھے ہیں، میں تو عہدہ برا ہو جاؤں گا اس کرسی سے. لیکن نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، فون پہ سب کچھ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں پبلک ریو، کہتے ہیں کیوں انجینئر صاحب مروان لگے ہو سانو، تسی کیا ہو نا بہت ہے، اسی تو دعا کرنے ہیں. دعاؤں میرے سے بڑے کر رہے مولوی. ہاں وہ کچھ زیادہ میں زور لگاؤں، وہ تو تہجد میں بھی اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں کرنا، میرے سے ہی دعائیں کرنی ہے. تو اس لیے یہ ہم نہیں کرتے. جو آلریڈی کام کر رہے ہیں انہیں آپ ہیلپ آؤٹ کریں. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اپنے معاملات کو، جن کا میں نے آپ کو بتایا، تو آپ ادھر پیسہ دیں. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لادہ نہ بنوائیں. بابے تشائی کوئی نہیں، اس وقت لات و منات بھی کسی وقت معروف اولیاء خدا اور بزرگ بندے تھے، مگر نبی نے ایسا نہیں کیا. اس طرح اللہ کے مقابلے میں نبی تو شائی کوئی نہیں، مگر ہم، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بات نہ کریں، یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں. سرکار بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی. حضرت عمر تو کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹو. وہ بابے تے شاہی کہتے ہی کو نہیں تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ اجازت دیں. تو ہم تو یہ نہیں کر رہے. کیا نبی اسلام کے زمانے میں یہ حرکتیں ہوئی ہیں؟ یہ لات و منات کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ لات و منات اور ان کے ماننے والے کافر تھے. آپ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آج اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں اور کہیں اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، رسول اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جو مرضی کرو میں تمہارے بابے نے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کروں گا. مت گالی دو ان ہستیوں کو کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود تصور کر لیا ہے. لا علمی میں یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. لا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. یہ دشمنی میں آگے تمہارے رب کو گالیاں دیں گے. بالکل. لیکن سرکار آپ اگر غداری کریں، نام ہمارے پیغمبر کا لیں، قرآن کا حوالہ دے کے آپ بات اپنی کریں، تو غدار کی سزا تو بھائی قتل ہوتی ہے. بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو بڑی چھوٹی سی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ مسئلہ ان کی غداری ہے. نبی علیہ السلام کے مد مقابل کیا تھے؟ کافر. ہمارے مد مقابل وہ مسلمان ہیں جو ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان، اور حالت یہ ہے کہ دین کے غدار ہیں. تو سرکار پھر اسی تے ایک ہی نعرہ مار رہے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. اینالوجی بناتے ہوئے غور کریں. آپ اگر ان بابوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا طریقہ ہے، ان کو آپ سکھوں اور ہندوؤں کے بابے ڈکلیئر کریں، ان کے ماننے والے ہندو سکھ عیسائی بن جائیں، رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، رسول اللہ کے نام پہ چندے مانگنا چھوڑ دیں. سرکار میں احترام کروں گا، لیکن اسلام میں رہتے ہوئے ہم آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہمارے نبی کا نام لے کے اپنے بابوؤں کی تعلیمات پیش کریں، تو یہ تو آپ غدار ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو آپ لوگوں کا قتل عام ہونا تھا، آپ کے ساتھ وہ سلوک ہونا تھا جو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا تھا. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ ہاں یہ فرق ہے سرکار. غلط جگہ ہاتھ پایا جائے میں چک بڑھ لینا. رفع الیدین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ تا دم مرگ. جی، حضرت علی نے جب رفع الیدین کا طریقہ سکھا دیا تو حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا عامل کون تھا؟ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے. بس یہ ایک حدیث آپ کے 50 شیطانی وسوسوں کا جواب دے گی جو آپ کو حنفیوں نے ڈالے ہوئے. وفات تک ثابت کرو, خلفائے راشدین سے ثابت کرو, آخری نماز ثابت کرو. آخری نماز 30 سال بعد دی نماز مولا علی دی تم دس رہا ہوں میں. دسو ہوں جاؤ نس جاؤ پرانے سوال لے کے بابے کو زندہ ہو کو نو پکھ چھوڑو. ہاں تے نویا نے بھی جی پہاں چھوڑ گیا میں وہ جواب بھی ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ 70B رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں مرے ہوئے زندہ قیامت تک آنے والے سارے وسوسے ایک ایک کا جواب دیا میں نے الحمدللہ. تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز محمدی کے مطابق میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے پریکٹیکل, ماشاءاللہ 2 ملین کراس کر چکا ہے وہ HD ریکارڈنگ میں. 1.5 گھنٹے کی ویڈیو, سینکڑوں احادیث کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں. نہ صرف نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس کے اندر جو کچھ پڑھا اس کے حدیث کے ریفرنسز ہیں, بلکہ ایک ایک پوسچر کا ریفرنس ہے. وہ آپ ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز ڈسپلے ہے. کیا اما ہوا روزانہ بچہ پیدا کرتی تھی اگر یہ سچ ہے؟ میرے بھائی یہ ہمارا کوئی اسے لینا دینا ہی کو نہیں. تسی اپنی اما دی تے اپنے بچیاں دی فکر کرو. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے, کوئی اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی. ہمیں بس یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا. سورہ النساء کی پہلی آیت ہے, اور اس سے پھر کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. اب اس کے اندر اگر آپ بڑے یعنی فلاسفر بن کے اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ارسیشن سی یا ڈبو سی. کتا تھا, حفاظت پہ مامور تھا, بس یہ کافی ہے. اس کی عمر کتنی تھی, دانت پورے تھے نہیں تھے, یار یہ تو نبیوں کے بارے میں تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں قرآن اور یہ پورا دین اسلام نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ کھڑا ہے, لیکن رسول اللہ کی بایوگرافی قرآن میں نہیں آئی ہے. ورنہ تو ہوتا ونس اپون اے ٹائم, اتنے 100 سال پہلے ایک شخص آیا جس کے والد اور والدہ کا یہ نام تھا, وہ فلاں جگہ سے ہجرت کر کے آئے, فلاں نے ان کا نکاح پڑھایا اور ایک بچہ پہ. کوئی نہیں. تعلیمات, یہ چیزیں پتہ کس کے لیے اہم ہوتی ہیں؟ جس زمانے میں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر اللہ منواتا ہے. ہاں وہ آپ فلم دیکھ لیں جو ایران والوں نے بھی بنائی ہے محمد. ایک ایک چیز منواتا ہے کہ اعلی ہاشمی خاندان ہے, کریکٹر والے لوگ ہیں. اس شخص کا بھی کریکٹر مانا ہوا ہے, اس کے باپ کا بھی کریکٹر مانا ہوا ہے, اس کے دادے کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہے, اس کی ماں بھی اعلی خاندان سے ہے, اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہیں. ان لوگوں کے لیے اس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ اگر کوئی کسی کے بارے میں کر بھی لیں گے نکالیں گے کیا؟ کیونکہ آپ تک تو جو بھی بات پہنچے گی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس زمانے کے لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے, اس کا باپ عبداللہ تھا, اس کی والدہ آمنہ ایک اعلی خاندان سے ہیں, بنو نجار سے, مدینہ شریف سے. تو وہ ان کے لیے امپورٹنس ہے, ہمارے لیے یہ کہ ہم نے ان تعلیمات پہ آگے چلنا ہے. جس کو بھی دعوت حق دیں وہ کہتے ہیں کہ سب کتابیں وہابیوں کی ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ تو پرانا سوال ہو چکا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو کہیں کنز الایمان شریف کس وہابی نے لکھا ہے؟ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے قرآن کا, تو سرکار کھول کے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھ لیں. عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہو جائے گا, نفع نقصان کے اعتبار سے بھی. میں ان کو چیلنج کیا کئی بار کہ یہ اس ترجمے کو کھڑے ہو کر چوک میں سنا نہیں سکتے جو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے. چلیں آپ کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں, چھوڑ دیں وہابیوں کی کتابیں کہاں سے, قرآن سے شروع ہوتے ہیں. حدیث میں تو ہم بعد میں آئیں گے, بخاری مسلم کے ترجمے بھی آپ تو کر دیے میں بریلویوں نے, لیکن وہ تو دور کی بات ہے. یہ 188 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہے. یہاں تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو نگاہ مار کے مریض ساڑ دیتا, لوٹے دی ٹوٹی نہیں سی سیدھی. 302 لگتی ہے تواڈے بابے تے, بندہ ماریا انہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے, اس بچارے نے پوری زندگی تجھے اس لیے وضو کروایا تھا کہ اینڈ پہ رام موت مر جائے. لعنت ہے اس کی بیعت کرنے کے اوپر, اس نے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے تجھے پیر بنایا تھا اور تو انہیں ہی مار چھڑیا. اور تسی بھی جب تک مرنا نہیں نا اپنے پیران دے, تو انہوں بھی نہیں سمجھ آپ نہیں. اللہ کرے تو مارن ساڑ ساڑ کے. ویسے کون ہی مردے ان کی حالت یہ ہے کہ صرف ان کے سامنے کہتے نا وہ ایک انجینئر انجینئر بولو کہ نام ہی میرے بولنے ضرورت نہیں. ایسا ڈراؤنا خواب بنا ہوا ان کا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. ولاکم تو عالم الغیب اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر تو میں بڑا خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی حضور کو اگر یہ پتا چل جاتا اور یہ فرض ہوتا ان کے اوپر جسے یہ پتا چل جائے نا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو وہ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی تیاری کرے گا. میدان جنگ میں زرہ پہن کے آپ نکلیں گے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ واضح فتح شکست میں بدل جائے گی غزوہ احد میں چند صحابہ کی نافرمانی کرنے کے سبب جو درے پہ تیر اندازوں نے وہ چھوڑ دیا 50 میں سے 35 نے چھوڑ دیا صرف 15 کھڑے رہے آپ کے دانت شہید ہوئے. تو اگر مجھے یہ پتا چل جاتا نا کہ کیا مستقبل میں ہونے والا ہے خود سے تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقومی یؤمنون لیکن ان کے لیے جو ایمان لانا چاہیں جو کتابوں کے محمد کو ماننا چاہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. جنہوں نے اپنے خواہشات کا نام کسی پیغمبر کو دیا ہوا ہے تو وہ ان کی اپنی. یہ آیت ہے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں اور اعلی حضرت کے عقیدے دیکھ لیں ان کے ماننے والوں کے. کتاباں تو چھڑ دو وابیاں دیا ان کے نہیں قرآن تو نہیں وابیاں نے لکھا نا. ویسے تو بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی وابیوں نے لیکن میں آپ کا وسوسہ ہی ختم کر رہا ہوں. یعنی ایک اتنی محکم بات کہ سارے آپ کے وسوسے سیٹل ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا انہوں نے یہ کیا ہے؟ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ساتھ عبد القادر جیلانی کو بھی تیری اطاعت ہے. ہاں غیر مستقل بذات مانتے ہوئے عطائی مانتے ہوئے محدود مانتے ہوئے اسے بھی کبھی کبھی پکار لیتے ہیں اگر یہ لکھا ہے تو. تو جو لوگ اپنے قرآن کے ترجمے میں نہیں چل رہے باقی تو چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو خود اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی توحید تک پہنچا دیا. تو آپ چھوڑ دیں کتابوں کو قرآن پڑھیں. علی بھائی کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کی طرف نظر رحمت فرمائے گا تو سب سے پہلے اہل توحید کو نکالے گا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے نا اس میں تو نبی الاسلام شفاعت کریں گے اور رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نا الٹیمیٹلی اسے بھی نکال لیں گے لیکن عذاب بھگت کے. نعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور پھر بالکل اینڈ پہ جب نبی الاسلام کہتے ہیں میں جاؤں گا تو مجھے داروغہ جہنم مالک علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک لیا. قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی مقبول جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو ظاہر ہے اہل توحید کو نکال دیا جائے گا الٹیمیٹلی. لیکن یہ آپ 33 نمبروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو ایک منٹ کے لیے مومبتی کے فلیم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اس چکر اکڑے پہ ہو کہ نکل گئے اگر تھی چڈو نکلیا نو چڈو تھی انہوں کی فکر پاؤ جی 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے اور ان میں سے ہر ہزار اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا. آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. اے ہوں اگے لیاس قادری صاحب اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بھی چھپا لیا. اگے اگے بھائی ہمارا عقیدہ ہے ہمارا حسن سند ہے کہ خلفائے راشدین صحیح العقیدہ تابعین تبا تابعین ایون امام بخاری امام مسلم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو شفاعت کروا کے جنت میں لے کے جائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد انبیاء فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی دعائیں کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی ختم نبوت کو پھیلایا ہوگا، اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی. فرق دیکھیں، پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اور نام لیتے ہیں اپنے یاد جو دفنائے ہوئے ان کے. اوئے ان کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے 600 سال پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ بچ کتوں باڑ لے جائے. قرآن کے اسلوب میں تو انبیاء صحابہ اہل بیت ڈیفینیٹ ہیں، اولیاء اللہ، اور اس کے بعد وہ جو آپ کے فرقے کا اعلی حضرت مجدد ہیں. دیوبندی بھی مان لیں تو ٹھیک ہے، دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں اشعری تھانوی، بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. تو یہ اوقات ہے اولیاء کی اور بزرگان دین کی. ارے بھائی، میرے استاد کہتے ہیں کہ غریب کا مقام اللہ کے آگے زیادہ اچھا ہوتا ہے امیر کے مقابلے پہ، کیا یہ سچ ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے یار، یہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس قسم کی باتیں نا کافی ساری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. بلکہ میرا لگ غریب آدمی تو سمجھتا ہے کہ امیر سارے ہی جہنم میں جائیں گے. اس منٹیلٹی سے باہر نکلے. یہ پچھلے دنوں میں نے جو آزاد چائے والا آئے تھے بھائی یہاں پہ، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ریکارڈ کی ہے وہ ذرا دیکھیں. یہ بالکل ایکسٹریم رویہ جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، تو وہ خود ہی 50,000 سال. تو 40 سال پہلے غریب داخل ہو جائیں گے. لیکن اس سے غریب وہ غریب مراد نہیں ہے جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے. یہاں تو غریب میں نے دیکھا ہے وہ تو لگتا ہے جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں، غریب نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، نہ کبھی اس نے قرآن سیکھا. اس قسم کا تو غریب اللہ کسی کو نہ بنائے. مڈل کلاس لوگ جن کے فائنینشیل پوزیشن کچھ بہتر ہے، یا کم از کم دو وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے، ہم نے تو انہی کو اللہ کی طرف لگے ہوئے دیکھا ہے. نہ بہت غریب طبقہ، بہت امیر میں بھی باغی ہیں، لیکن ادھر پھر بھی آپ کو کوئی 2-4 بندے نکل آئیں گے. غریبوں میں تو کوئی نہیں نکلتا، کوئی نکلے تو منتس ہو. جتنے چگی واس سے من دسو جو کہڑا بندہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ کفر کے قریب ہی لے جاتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں. باقی وہ میں نے ویڈیو اس میں ریکارڈ کر. والدین کی کچھ رشتہ داروں سے ناراضگی ہے. بچے اگر رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو والدین کو اچھا نہیں لگتا. بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو چاہیے کہ پہلے ماں باپ کو سمجھائیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. ہاں، قرآن میں واضح آیا ہے، قطع رحمی سے متعلق وعیدیں آئی ہیں. بخاری مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. تو یہ اس طرح کی، اور وہ ناراضگی کوئی اللہ رسول کے لیے نہیں ہوئی ہوتی ہے، ذاتیات کے اوپر. اتنے چھوٹے چڑیا جتنے کیڑی جتنے دل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو حکمت کے ساتھ چلیں. فی الحال تو آپ اپنی ماں باپ کی مانیں، دشمنی نہ نبھائیں کسی کے ساتھ ماں باپ کے کہنے پہ. ہاں، اگر وہ کہتے ہیں اس سے نہیں ملنا تو آپ وقتی طور پہ رہیں، اور جب وہ کوئی کس قابل آپ ہو جائیں تو آپ ان کو پھر قائل کریں. اس کے اوپر قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ جان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے. مسجد کے صحن کے ایک طرف قبر ہے، جمعے کے دن لوگ اوپر نماز بھی پڑھتے ہیں فرنٹ پہ رکھ کے. فرنٹ پہ اگر قبر ہے نا، اور قبر اور آپ کے درمیان کوئی دیوار حائل ہے جس کی لینتھ اتنی ہے سترے کے برابر، تو نماز ہو جائے گی. نبی الاسلام تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں آلموسٹ 21 سال تک، اور خانہ کعبے کے اندر بت رکھے تھے. بت تو ٹوٹے ہیں جا کے فتح مکہ پہ، تو اس وقت تک تو 360 بت تھے. نبی الاسلام حرم مکہ میں بھی جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے اندر بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ تھے اس میں پردے میں تھے. اور گریلا وار حضور نے نہیں کی. حالات جب سازگار ہوئے تو یہ سارا معاملہ ہوا. آپ کے بھی جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر آپ بے شک وہ قبروں کو وہاں سے ختم کریں. ابھی تو فی الحال نماز آپ کی ہو جائے گی، ڈائریکٹ نہ سامنے پڑے اس کے. جو بچے پیدائش کے دوران فوت ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. بالکل اجماع ہے جی. بخاری میں تو باقاعدہ وہ دعا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کے لیے جو نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو کہ ان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں کسی سے اس کی محبوب چیز لے لوں تو اس کی جزا جنت ہے. ایک اتنی بڑی ہے. اور بخاری میں آنکھوں کے بارے میں تو اسپیسیفکلی حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا تو اس کا بدلہ پھر جنت ہی ہے میرے ہاں. اکثر متعلقین کے مطابق قرآن و سنت کو عقل کی روشنی میں سمجھا جائے گا. جی، قرآن و سنت کو اس عقل کے مطابق سمجھا جائے گا جو عقل انبیاء کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے. اپنی مرضی سے نہیں سمجھا جائے گا. ورنہ تو میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ماڈل آئیڈیل لے آئیں اس میں بھی ہم فاڑ نکال لیں گے. کل کو کوئی یہ کہے گا کہ جناب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے تو ٹائم قیامت تک جائے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ول آف گاڈ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا, یہ پچھلے دنوں میرے 10 کوشچنز ریکارڈ ہوئے ہیں سوا گھنٹے میں نا, ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوشچنز, ان کے جو اس قسم کی پخے ہیں نا ان کے میں نے جواب دیے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو. ول آف گاڈ لا یسألوا عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ سوال جیل سے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. میں قتل کے مقدمے میں بے گناہ قیدیوں تفشیش میں بھی ثابت ہوا اور مدعی بھی تسلیم کر رہے ہیں لیکن مقدمہ پھر بھی واپس نہیں لے رہے, میرے لیے کوئی نصیحت کریں. پہلے بھی سوال کر چکا ہوں, ویڈیو نہیں آئی. ویڈیو میری ویڈیو سے میرے بھائی کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو تو میں تو اسپیشل ویڈیو بنا دوں. میں توحید پرست ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں لوگوں کو لا علاج بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, وہ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں, جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں, تو ابھی تو آپ زندہ ہیں. کتنے اس طرح کے جو لوگ ہیں قید کاٹ رہے ہیں ناحق, تو اگر ان کا وہ جرم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی کی قید سے تو آزاد کر ہی دے گا. آخرت کی ہمیشہ کامیابیاں آپ کے لیے مقدر ہوں گی. ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. یہ وہی سوال دوبارہ آ گیا تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے ایک کلپ میں بولا کہ حافظ لفظ حدیث میں نہیں, لیکن اس کی میں نے کلیریفیکیشن میرے بھائی بعد میں دے دی تھی. حافظ اور حامل قرآن سے مراد وہ ہے جو نبی علیہ السلام بتائیں گے. ایک حدیث کو لے کے تو نہیں آپ نے, اگر وہ حافظ قرآن کا لفظ بخاری میں آیا ہے, میں نے اس کی بعد میں پوری کلیریفیکیشن دی تھی, تو ابو داؤد میں المستدل الحاکم میں وہ پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے. ورنہ پھکیے بھی لے لیں, اگر ایک دیوبندی حافظ قرآن ہے اور دیوبندی والے عقیدے رکھتا ہے اور آل محنت کو صحیح سمجھتا ہے, اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بریلوی عالم لکھ دے کہ یہ حافظ قرآن جو ہے وہ 7 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا, وہ کہیں گے انہیں آپ بھی جنت میں جانا ہے, ادھر سارے مقتدی جنت میں جان گئے, اے تہاڈے حافظاں دی اوقات ہے. وہ تو فرقے کی بنیاد پہ حافظ نہیں مانتے. تو میں نے تو اس سے بڑی بات کی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا, چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ میرا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے, بلکہ اب تو اس میں ایک چیز ایڈ ہو گئی کہ بریلوی حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے دیوبندیوں کے نزدیک, دیوبندی حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے بریلویوں کے نزدیک. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا جی شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا, ہزاروں حفاظ شیعہ کے اندر موجود ہے, بلکہ شیعہ کا وہ فرقہ جسے شیعہ بھی کافر کہتے ہیں اسماعیلی, ان میں تو ٹرینڈ ہے حفظ کرنے کا. انڈیا میں ہزاروں حفاظ ہیں اسماعیلی. ہوں دسو, اور گرو نانک نے 14 پارے حفظ کیتے سن. حفظ کرنا کو مطلب چھڑ دیو. نبی الاسلام کے اعلان نبوت کے بعد عیسائی وغیرہ کیسے کنورٹ ہوئے؟ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے بخاری میں, ابو داؤد میں, وہ ریورٹ ہوئے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو کرسچن اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے, کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کا بھی ماننے والا ہے اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے آخری پیغمبر کو بھی تسلیم کیا. تو ہوئے, ظاہر ہے سورہ آل عمران کرسچنز کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہے نا, سورہ آل عمران اور المائدہ آپ پڑھیں, جس جس نے پڑھی اللہ نے ان کو. آج کتنے کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کی توحید کی وجہ سے؟ منہ ڈھاپ کر نماز پڑھنا بریلی کہتے ہیں جائز ہے؟ کوئی نہیں جی, غلط ہے. میں نے کرونا کے دنوں میں جب یہ ماسک والا ایشو آیا تھا تو میں نے پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, وہ روایتی کمزور ہے, اور اس کے بعد میں نے کئی اور باتیں بھی اس حوالے سے ذکر کی ہیں. کرونا میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا وہ آپ دیکھ لیں, ورنہ اگر آپ یہ چہرہ ڈھام کے کہیں گے تو عورتیں تو پردے کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں حج اور عمرے کے موقع کے اوپر, صرف احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہوتا ہے, عام حالت میں تو انہوں نے نقاب کیا ہوتا ہے, تو وہ ساروں کی نماز نہیں ہو رہی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلط مسئلے بنائے ہوئے. ایک بھائی جو کہ شادی شدہ ہے, جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ایک دفعہ بولتے ہیں کہ تمہیں طلاق, پھر راضی ہو جاتے ہیں, دوبارہ بولتے ہیں, پھر طلاق. اس طرح وہ بھائی مختلف اوقات, لعنت ہے جی ایسے بھائی کے اوپر, بیوی گئی اس کی, تین بار تو بول چکے ہیں، بار بار بولیں، کتنی بار بولیں گے؟ یہ تو اہل حدیث کے نزدیک بھی طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ یہ تینوں الگ الگ مجالس میں ہو چکی ہے. تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہے نا، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. ابوداؤد میں حدیث ہے، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے کا پورا اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر چل رہا ہے. طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ معاشرے کے لیے ناسور ہوں گے. یہاں تو ستیلی مائیں بچوں کا مینٹل ماڈل بدل دیتی ہیں، اور جہاں طلاق ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اسلام نے تو اسے ناپسند کیا. سب سے بڑی چیز جس میں طلاق ہو سکتی تھی وہ بے حیائی ہے. تو سورہ نساء میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ باز آئے تو اسے مارو. لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بگاڑ دینا، چہرے پہ نہیں مارنا، یعنی جس طرح چھوٹے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. اب وہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ڈائریکٹ طلاق دے دو، ایسی تیسی ایسی زنانی دی تو آخری درجے تک وائٹ کیا جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اس سے نفع حاصل کرو، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، توڑ بیٹھو گے. نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. یہ حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے آیا ہے، قرآن میں ہی پڑھ لیں، سورہ الاحزاب کے اندر پارہ نمبر 21 کا آخری حصہ سارا ہی. اس لیول تک کہ اللہ کو یہ آیات نازل کرنی پڑی، اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی سائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کے تو طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی مفلسی کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ، فقر کی حالت میں گزارا کرو. تو یہ تو عورتوں سے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں. اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، بس نکلتا ہے صدقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، حضور کی حدیث یاد کیا کریں، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میں تو شاہی، تسی بھی شاہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. کمپرومائز کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے، شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں، آج فلاں گناہ کرایا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے فلاں کام کروایا، خوش نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا. جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر، سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں تو لعنت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ تلقین کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اسپیسیفکلی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے، کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیل ظاہر ہے؟ آپ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں نا، لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالجز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا؟ لعنت بھیجو، ایسا نہیں رانی منو چاہیے دیئے. بدماش ہے، بدماش لوگ جی، کیسی ہو جی، وہ پانچ وقت نمازی ہو جی، وہ نقاب کرتی ہو جی، پردہ کر دے، تو کی کرنا ہے؟ جوڑا تھے پھر اسمانہ تھے بڑے نے لب جائے گی تیرے نال دی تنو. تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں نا اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوں گے. آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا، کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورال یہ جو قرآن کا رول ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، بدکار کے لیے یہ رول ہے. ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں واقعی کوئی کامن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اکٹھے اپنے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، برائی میں ہو یا اچھائی میں ہو یہ الگ بات ہے. یہ اللہ نے کو راتوں واقعات ایسے بنائے ہوئے ہیں. تو ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ، میں کہتا ہوں جی شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان پہ کبھی طلاق کا لفظ بھی آئے. یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ اکویلنٹ کر لیں شرک کے، کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا. یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے. ابھی کتنی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر، لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے. سب سے ناپسند طلاق ہے. اس سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں. اور لیکن ساتھ کا حلال، حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دیے، وہ مرد ہے ہی نہیں تھا، تو ظاہر اب طلاق والا معاملہ ہوگا. کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ اذیتیں دیتا ہے، تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لے یا اپنا گھر بچا لے، مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے. حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، بعض اوقات طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ورنہ تو عورتیں غلام ہوتی مردوں کی. اگر طلاق دینا جائز نہ ہوتا یا طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا، یہ تو غلام بنا کے رکھتے ہوئے جس کے ہاتھ بھی آ گئی تو آپ جس طرح جانور پالا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ وہ اس کی غلام ہی رہے گی. تو یہ اللہ نے اجازت دی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا ہے، نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اسے وائس ورسا بھی کر لیں. ہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھے آئے ہیں تو عورتیں مبر رہے ہیں اس سے. ایک ورسٹ کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. مرد و عورت کا ریلیشن شپ بھی بہت غیر معمولی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالی نے رکھ دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ ڈرامے ہی لگائے ہوئے ہیں. ڈرامے میں ہی ہے اور کیا ہے، ریئل میں تو نہیں ہے یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کے جہان میں داخل کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا متبرک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کی سنت ٹھہرایا، اور پوری آئلی زندگی سورت البقرہ میں اللہ نے ڈسکس کی ہے کس لیول پہ جا کے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے. اس لیے کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں. ہاں اور غصہ آئے تو نہ نکالیں، خود نکل جائیں. یار مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی ہے بخاری مسلم میں آیا ہے، تو حضرت علی گھر سے نکل گئے. یہ ہے تربیت. ظاہر مولا علی کی پرورش نبی الاسلام نے کی تھی. تو جب کبھی بیوی پہ غصہ آئے تو یہ جو کتنے ظالم قسم کے مرد اور ساسے ہیں وہ عورتوں کو پورا پورا دن گلی میں باہر کھڑا رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں. جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا اختلاف ہوا ہے، یہ چھوڑ دیں غلطی فاطمہ کی تھی یا علی کی، تو سیکنڈری چیز ہے. حضرت علی ڈومیننٹ ہونے کے باوجود شیر خدا، تواڈے ورگا کوئی بزدل مرد نہیں شیر خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبھانا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا آپ نے، اور پھر آیات نازل ہوئی. اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا، پہلے تو امہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو، پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو ہنسانے کی کوشش کروں، اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھی چادر کوئی نہیں، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہیں، جسم پہ چٹائی کے نشان، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو، اتنا اسٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں. جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جینوئن مومن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ آپ کا موڈ آف ہے تو آپ ہنسیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکے میں تھے کس طرح ہماری بیویاں ہماری، یعنی وہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، ہاں کس طرح یہ ہماری اوبیڈینٹ ہوتی تھی. جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انصار کی عورتوں نے تو اپنے جڑوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہو گئی اور ہم پہ یہ. واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے، عورت ان کے سامنے بول جائے چوسک جائے. اے ہوں بھی تسی دیکھ لو اڑے عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے، یہ کوئی ان کے لیے تعریفی جملے نہیں ہیں، یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں. لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا کہ وہ اسلام کی وجہ سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ یہ دیکھو ان کو دیکھے دیکھے ہماری عورتیں بھی شیر ہو گئی ہیں، تو حضور علیہ السلام مسکرائے، کہتے ہیں مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے. پھر خیر آیات بھی نازل ہوئی، ایک مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آفر دی، یہ آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کی حضرت عائشہ حفصہ باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں، اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزارا کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی آئلی زندگی ہے نا، یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. آپ کو تو یہ دکھایا گیا غصہ نکالنا ہے، بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں، اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ ہے گھر سے باہر نکل جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں جو بخاری مسلم میں آیا، دو بندے لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ابھی یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جگہ تو فوراً چھوڑیں جی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں، ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے، زنانی نو کچھ نہ کہو. ہاں بس روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بٹ بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو پانچ طریقے علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے جی، اے روحانی بائی پاس چھڑ دو، بائی پاس ختنہ کر کے دسو جی، نہ ہو نا تے چھوڑ دو. آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی انجینئر صاحب اجازت ہے. تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا تین چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا. داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا. تو نبی الاسلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا. آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی الاسلام نے ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ ایک دو واقعات موجزانہ طور پہ ہیں، ادروائز نبی الاسلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے، جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی الاسلام کا ایک موضع تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو تڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بڑے اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگوں نو اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی کیا مسئلہ دھیرے جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جیسے کر رہے ہیں. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدرے ایفٹ ہے، کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن وہ اس طرح کے ماں فوق الفطرت معاملات کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت مشکل کام. ہاں بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی، نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ، یا یہ جنگ قاسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی، ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض، بابے کتنے خوش ہوتے تھے جو تک نارا نہ مارو انہوں نے اگے تھی یا میرا نام نہ لو. وہ بابا جی کہنے ان کا کہ ناراض ہو ان کا، تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا، ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے ارتھ پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے، اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی الاسلام بے پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا، اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کے سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے، جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف، کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تجھے نگاہ ہی مارتے رہتے ہو، سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی قرآن کتابی سے مراد چھڑا مسلم، کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. لو جی تہاڈے سارے پھرے میں مکا چڑے جے، کوئی ایک بندہ جنہیں کوئی پھرا بھیجے آگے میں نہ پڑھیا ہوئے، ایسا کوئی بھی نہیں. نہیں پھرا بھیجا نہیں ہے بھی، سارے پڑھے. سوال نہیں، سوال تو تسی میرے نال بہ جاؤ تے اگلی اتوار تک بیٹھے رہو گے. میں تے اپنی زنا نہیں کھولنے زیادہ دیر بیٹھتا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، عراق، یمن، شام، فلسطین، جہاں کہیں بھی مسلمان قصد پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی سلاف زدگان، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. پوری امت میں جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.